واما الكفارات فاسباغ الوضوء في الصبرات ونقل الاقدام الى الجماعات وانتظار الصلاه بعد الصلاه او كما قال صدق الله وصدق رسوله بے آیتوں کے اللہ تعالی مسلمانانو ترغبت او ترغیب ورکئی عالم منظری او مشہور کتاب لکھلے دے ترغیب و ترہیب باغ ترغیب و ترہیب کے عہد نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث را جمع کڑی دی او حاصل دا دے چ اللہ تعالی وئی چ زما خبر او زما دا پیغمبر خبر او منا یاد دی وئی چ ترغبت لری د جنت نعمتونو کی او یاد دی وئی چ ترغبت او ير لری د اخرت او د جهنم د عذابونو نا په مغرب کی یو مشهور اصطلاح اغه ته وئی دی سٹریٹجی یا پسٹک این کیرٹ چی او سڑے پر آہی راس را ولی نیو طرف تا غل ترہیب بورکے لخت بورتخے او بل طرف تا ترغیب بورکے گازل بورتخے چی کداما والا خبر دی امان اللہ نو دا گازل بادر کم دا بورکے او بل طرف تا کدا خبر دی نو امان اللہ نو دالخت او گورا بس دغا حاصل لے ترغیب و ترہیب او قرآن کریم کی ماتاست علوم پنجگانا کی دا خبر کرے وا چی تذکیر بی ایام اللہ و تذکیر بی آلاء اللہ و تذکیر بی مباد الموت چی دا آخرانی دری علوم بی پا علوم پنجگانا کی اللہ تعالیٰ کل تعالیٰ پندر کئی بے آلاء اللہ دا نعمتنو ذکر کئی چی تکورا دا اللہ تعالیٰ دا دنیا زان دا پار استعمال ہے واللہ تعالیٰ دا دنیا تانسو نا پیدا کری دا پایت چی استعمال کی او تذکیر بے ایام اللہ چی ماضیو گورا چاچ دا خبر نو من لعاغی اقوام سر ما سوکر او تذکیر بے ماباد الموت چی دا مستقبل متعلق فکر کا چی مرگ بدر بانے رازی ہو دا مرگ نہ بعد بستا دا بدا ملائے پا آساز تاثر سکو نو حاصل پیام دا دو خبر شوی ترغیب او ترہیب خو بازی خلق دا سی چی اگر ترغیب او ترہیب دا دی لیول نہ پر لار سی نو خود اگر دا تقاضاوی چی مات دا نعمت ملاو شی نئی دا تقاضاوی چیزی دے عذاب نہ بخشن اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا سر تسلیم خم ہے جو مزاجی یار میں آئے چیز پاغی خوخم چی سبان اللہ تعالیٰ خوخ دے او دا مرتبہ دا دے عبادت نہ بالاوی دے عشق مرتبہ ورتوئی چکلے او بندہ دا معشوق و معبوب پزاد کی فناشی بس دا دمت مہی نظر صرف یو خبر ہے چی زمان دا محبوب بس سبان خوشا دے گی دے بس سبان رضا کی گی نو دا اہل اللہ مد نظر نہ جنت وی او نہ جہنم وی دا دمت مہی نظر داوی چی اللہ تعالیٰ دے خوشا دے شی نا اللہ تعالیٰ دے ماہو تا تول اہل اللہ جو تی تول آمین ہوائے آمین بیا بتا دا سوٹ نکے چی خدای میں جہنم تو بور دائی ہو کہ جنت تر بوزی چھڑتے چی خوخد حالتا میں دی بوزی ہوئی خودے دی خوش آلشی دوست پتہ ہو لگے دا چی کل دا اللہ خوش آلشی بیا جہنم مستا کنٹرول کی دے اور جنت مستا کنٹرول کی دے زکہ استا تعلق تو بادشاہ سر پیدا شد استا تعلق تو سورس او دا ماخذ او سر چشمی سر پیدا شد نو بنیادی شے دا اللہ رضا مد نظر ساتھ گی حضرت رابعہ بصریہ مشہور ولی دا لوی محدث دا دے درس کے بیت وقت سلور سلور ضرورت علماء و علماء موجود دا پردے دا پنانا حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہ بدرس حدیث کو او لکسن کی پرائیوین کی مکبرین ولاری نو بازے علماء بزائے بزائے ولارو او چلے با حدیث روایت کو یا دا حدیث تشریح بے کولا نو آگوی برست و خلق تا آغا روایت دا حدیث و تشریح دا حدیث والرسولہ اور دے زمانہ دا دا حضرت حسن بصری زمانہ وا دا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ دا دا مقام تاس تا معلوم دے خو خود چکل دا رابعی پشان شی نا دا پختو یو شاعر وی چکو مخض چپشان دا رابعی شی کو مخض چپشان دا رابعی شی ناری ند ٹول جیان دینا قربان او درختی نے ارکی نے تیوے کوخے صدقش زربی دینا نارینا ناتا سے جو کتاب لکھلے دی کمپوز کرے ہم دے مسلمان آوات نا اگئی کے مردا سے دبا کمال خضو دا اگئی تذکرہ کرے دا علامہ مقدسی دا نقاد دے دا سراب دا حدیث دے تذکرہ لکھلے دا علامہ مقدسی او دیر ناشنا خبر کرے دا اغوی چھے پخوزو کی نو وزاش دے و نزعیف دا صحیح بلا دیرے پسلگونو خوزی اغد احادیث و راویانی دی محدثینی دی یا محدثات دی اغوی چھے پدے کی نو وزاش دا یعنی یوی خوزی مجھتا وزا دا حدیث میں رکھرے او دیم دا چھے پدے خوزو رواتو کی سوک زعیف ام نشتا دام دا خوزی او کمال دے دام شان امتیاز دے خبر ازن کرالا زکا وزع چی کی گی دا کی گی دا اللہ تعالیٰ نا پنن یرے دو دا اللہ تعالیٰ نا پنن یرے دو او زوف چی رازی نو دا زوف مختلف اسباب دی پا علم حدیث کی او دا پر نلوی سبب ادارے چی سرے دنیا دارائی کی اگے کی مشغول شن حافظہ بانے اثر پریوزی مادیاتو کی مشغول شن حافظہ بانے اثر پریوزی او خود دیرے کم ترے چرتا پا مادی دنیا و پا مادیات کی مشہوری شوی دی نا اللہ مقدسی ہوئی چی دوی کہ نا وزا ہشتا او نا پا کی ضعیف ہشتا دا دا خود زان لکمال دے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ یو وار دا حضرت حسن بصری ملاقات ترالا چاورتے امام حسن خطلے دا سمندر غارے دا شپاوا سوال سمس بوگمائیوا نو دا امراغ لائے نایت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اوکتو چی اغا مسلط سمندر پسط حوانے چولے دا عبو دا پاس آو لگیا دے منس گئی نایت رابعہ دیس ربان پیو دا کپڑی پر بورائی تھی پل ضروری سامانو دیو مسلط آواغستا نا پا فضا بانی واچو را منز شروع کھا حضرت حسن بصری اغت داور اخو دل چی دا سکمال ندے او چکل آگا دا مانزن فارغ شو حضرت رابعی ورتو دودری جملے ہوالے ورتو بچے اگر بہوا میں پری مگسے باشی اگر بہوا میں پری مگسے باشی وگربا بہر میں روی خسے باشی خسے با تعلق با خدا پیدا کن تاکہ کسے باشی ورتو بچے پر اوبو بانے دلسی گر لے نا خود تیجی کیوں لن خس و خاشاک تو وہ پسر گرد صحیح او ارتوے کا پہوا علوزی نو ماشی و مچان ٹول پہوا علوزی کتزان انسان کامل جوڑو رواری اللہ تعالیٰ سر علاقہ پیدا کا اللہ سر تعلق پیدا کا ناظرانو دا خبر مقصد داو چی ترغیب و ترہیب دا دا قرآن امتقاضا دا دا دا دین امتقاضا دا خوچے کل پا دے میدان کے مخبولان دے لانشی اور دے شین اللہ تعلق شی دل اصل مطلوب دے شریعت دے چې ته اهل الله شي خدا ما او تا چې کوم دور نه تیریږي دې کې خدا اهل الله تصور کول هم کران دي صحیح بس ته یو دې ما ته مخامخ ناست نور اهل الله چې ته ډېر ګران پیدا کیږي دې کله کله اروزي کې څنګه خو دې په را ټینګوا چې تلري لاړ نشي نو با ته دې رات به کوستا خدمت کی چې اوس اللہ تعالی فرمائی یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم وی تاس تر تاس شے خبر ندر کو داس تجارت داس سودا و داس بازار نمنا خبرو چکا ال تر تجارتو کو ال تر ٹرانزیکشنو کو التر سمو عملا و لین دینو کو د مصیبتونو رب خلاص شي عزیزانو دا ټول دنیا چې تګو دو کوي رز شپه او خلق لی ونی شي خلق بدلو سر لی ونی شي روح په ډیر کم کی کی نشته پکې فرشته پکې نشته پکې مولانا الیاس رحمت الله علیه هغه او شپه جړل مولانا عبد الله سے به کمرے ترا به حضرت خیر خیر تو ہے آپ بہت رو رہے ہیں کچھ تکلیف ہو رہی ہے مولانا سے رحمت اللہ علیہ ورتے ہیں ہاں آج دہلی کے بازار میں جانا ہوا میں نے اللہ کے مخلوق کو دیکھا دوڑے دوڑے جہنم کی طرف جا رہی ہے میں میرے دہلی بازار تلاڑو تو خدا مخلوق میں کہتے دوڑے والا کدلی ونو اند جہنم طرف تھا اب دکھ اس بات کی ہے کہ کیا قیامت کے دن اللہ الیاس سے نہیں پوچھے گا ان لوگوں کو بچانے کے لیے آپ نے کیا کیا چرے دے خلق کو بچ کولو دے پارا تاسو عزیزانو دا مطمئن نظر اسا تئی چی دا اللہ تعالی مخلوق اللہ سر یو زائکول سنگش دا اللہ تعالی مخلوق چی دا اللہ نا پر اجت قاقراو پری ورس روان دے دوی تکم جمپر واچون چی دا دوی انجن مخبوڑان دے روان شی او اللہ طرف تروان شی عزیزانو عرض میں کوس تاس خدمت اللہ تعالی فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو حل ادلکم غلا تجارہ آیا تاس تر تاس تجارت او تاس معاملی اولی دین خبر نکوم تنجیکم من عذاب علیم چی تاسو دردناک عذاب نہ بچ کی اس تا پیسی سے لگٹی تا پیسی سے لگٹی تا پیسی سے لگٹی د ټول د پیسو د ټول حاصل یو شی دی صحیح مونږه ته په امریکا کې وایو چې کیپ اٹ فار ویری ڈے دا د جړای لپاره سمبال کا دا پیسې خلک ګنې روزانه لپاره او تعالی تور په کار ما په خیال 300 روپے دا به تر پاره کافی روزانه صحیح ده کله چلو چې ډیر خرچوم کې 500 روپے د لکه کافی دی دا ته زیاتې ولې ګټي keep it for rainy day چې چرته مصیبت را باندې راشي مشکل را باندې راشي د جړای د روز لپاره دا پکار دی چې کله بیا په ګټه کې نه یا زیات شی ته مې ضرورت وي نو دا به د هغه د پاره محفوظ کړي خبره دې کړه یعنی معنا دا چې دا کوم دې د پاره چې زه په بیمار دا پیسې مې پکار دي خزه باندې بیمار شي دا پیسې باندې پکاري اولاد باندې تکلیف راشي دا پیسے بہ پکاری کیس برا مانے راشی دا پیسے بہ پکاری پولیس بنی ولے دا پیسے بہ پکاری یعنی مصیبت نظار خلاص ہونے دا پارا دل واحد حاصل دے اللہ تعالیٰ فرمائی چلوی مصیبت خود قیامت پور از راکن کے دے چیو دا سے دردناک عذاب چی اللہ تعالیٰ بلزائے تعریف کی چی ان اخذہ علیم شدید یقیناً دا خدای گرفت علیم ہم دے او شدید ہم دے نو علیم دا سے دے چی ہر جوڑ جوڑ در دے او شدید دا سے دے چی اس سکت اخلاصی دے نشی اصلہ والراوبہ سے چی انا اخذہو علیم شدید یولمو کا کل کا شدید حتی لا ینفلت عنہ احد چی دا عذاب دمرا دردناک دے چی سر نوال خوبور ہر جوڑ جوڑ بلی در دی او دا عذاب دور سخت دے چی سوک دا دین اخلاصی دو والا نہیں حکمران دے که بادشاہ دے که زورور دے که مالدار دے که گروپ والا دے که ڈل ورسر دا که دا بدماشان و گینگ دے ورسر دنیا کې خدري شي نه وي سړی په ځان خلاصي یا په سفارش ځان خلاصي لوی سړی سره علاقه ده صحیح یا په رشوت ځان خلاصي ډېرې پیسې ورکړي یا په دې ځان خلاصي چې ما سره مضبوطه ډله ده گورنمنٹ خو نه ما په ما باندې لاس را چول شي او کیرا باندې را واچي زما مرګري په دې قادر دي چې جیل مات کی او مارها کی او الله تعالی او فرمایل چې قیامت پورز باندې دا دری والا کار نشتا لا یوخذ منها عدل ولا فداء ولا هم ينصرون مختلف آیاتونو کې الله تعالی دا تعبیر دل بدل کړي خو حاصل هم د غدری سودونه دي چې نه خو نال ته سفارش نه کشتا لګور فر مونږ په تفسیر کې هم یو موضوع په ذکر کوله نه فند سر د شفاعت قهری ذکر چې دا د شرک رد له کل شی ان قلب و قلب القران سوره یاسین حضور علیہ السلام فرمائی دا ہر لیونگ انٹیٹی او دا ہر جوندی شے او زڑی دا قرآن زڑ دے سشے سورہ یاسین او سورہ یاسین ولی دا قرآن زڑ دے ذکر دے کہ نفی دا شفاعت قاری دا شفاعت قاری دا دا شرک زڑ دے نو چی دا قرآن کم صورت نفی دا شرک دا زڑ کئی نو دا زڑ دا قرآن دے لیکن دا مشرکین مکہ کی دا داوا بلکہ نبی علیہ السلام تے اوئے ہم من سرطا ممنا چه زمون دا معبودان دا خدای شریکان دی من سر دا ممنا چه دا مشکل کشا و حاجت روا دی من سر دا ممنا چه دا مستحق دا عبادت دی یو معمولی خبر را سر منلش پیغمبر علیہ السلام ورته اغس وی دا را سر منا چه که دوی مون خوشا لشی دی پا خدای زور ور دی دا قیامت پر رفت بانه خدای بیا مون لحظات نشی را کوله زکر مون دا زورور خلق و شارک لگی دی پا خدای بانه پر خبره پا جبر منه لشی یو خو سفارش آغی چه لوی سڑه تا سر لارسی و افسر تا منت کری سوی برده منت کری و سر او بل دا سی لوی سڑه بی دی چه دا افسر دروازه تا لارسی نو دا آفز دروازه دا سی پلت او بی او ایغ نیغ وردن نشی اور اگر کوئی بیوروکریٹ تو وہی یہ کام پھر کریں اس طرح برادر کے رات یعنی سفارش کے خوب بدماشے سے لے گئی سفارش کے خوب بدماشے سے لے گئی ما دی خپلو مرگرو تا دے میں میں دور کس ناس حکومت چھو ما دی ترے میں وزیران شوئی وزیران شوئی وہ دا حدود نا وہ باہر کی گئی نا سڑے چھ ممبر شی دے لے ونیش او چھو وزیر شی میں بیا پھٹا بن لے ونیش صحیح پیار دا پزین کے دائی چه کری ما تا دا سرخاب پرو لگی دل او ما تا لیسنس بیلاو دا چه سوک سنگ زلیلوم نو داسی بی زلیلوم صحیح اوز بیوروکریٹ زما خوخ ندی بیو ام که خلق نی خدا ری او سریزان دیو عجزت نفسی نو کتای ام پی ایم این ایو یا منسٹر شوی او بیوروکریٹ سر ری تسر پیدا کر دا سب دی خویی بوس خون لید لید دا بوس چی بزمک خواری او تو برا پری دی اغا جای تو بخ ا د بوسلان دی صحیح ا د بوسلان دی او زمکه چې مټینه وی خویدان وی نو ته خوای کی نه بوست په اړخ پکې دی ا چې څنګه پکې دی غي او کښ دل در کی چې تاسو په ځان کوی کی نو کوناټی دی په زمکه لګې دی او سر دی په کې راځي د مور ته مې بیوروکریټس دې سره تاسو نه پیدا کوو دا مو فارق دی د بوسلان دی اوپر اولی نو چې سو وزیر ته په ځان کوی کی نه بیا کوناټی په زمکه لګې دی خبر ازن کرالا بار دو دادو دا پویا سیاست دانانو کار دے دا سیاست نادانو کار دے دا سیاست دانانو کار دے دا سیاست نادانو کار دے چی پا سیاست بانے پویی گینا بات او دیر آس میں کوستاس خدمت کی چی یا ایوہ اللذین آمنو حل ادلکم علا تجارت تنجیکم من غذاب علیم اللہ تعالیٰ فرمائیو ایمان والو آیا دتا سے تجارت و دتا سے بزنس اطلاع ندر کو which you can keep for rainy day چی دا آغا ورز دا پار استا پا کار بارا دی چی پا کم ورز باندے نخو سوک ستا سفارش کو رشی نا نبی علیہ السلام تو دوی ہوئی ویجی مون سر داو منا چی دا معبودان زمونگا دا شفی غالبان دی دا سشی دا شفی غالبان دی اللہ تعالیٰ فرمائی ما من شفیعن اللہ من بعد اذن اللہ تعالیٰ فرمائی شفاعت کی حمد چا اخلم نزب اپروکوم نو علب دے شنڈ کلاوئی ورنہ اللہ تعالیٰ فرمائی یوم یقوم الروح والملائکت صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. الله تعالی فرمایل چې دا هغه ورځ ده چې روح به هم ولاړي فرشتې به هم ولاړي. اوس روح په دې کې عموم مشترک کوي، انساني ارواح به هم ولاړي او جبريل به هم ولاړي، انساني ارواح به هم ولاړي او قران به هم ولاړي، انساني ارواح به هم ولاړي او وحي د ټولو انبياو به هم ولاړي. ځکه قران کریم کله روح دغه روح ته وایي چې ما وته پیژنو، او کله جبريل ته وایي، کله قران ته وایي، کله وحي د ټولو انبياو ته وایي. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې مونږ په خپل حکم تا ته دا روح راولېږه قران کریم دی. صحیح. الله تعالی فرمایي تنزل الملائکۃ والروح فيها باذن ربهم ليلة القدر. باندې فرشتې او جبريل روح دا دواړه اسمان نظم کې ترا گزيږي. او الله تعالی فرمایي بل ځای چې یو کې روح من امره علام یشاء من عباده لينذر يوم الطلاق. الله تعالی فرمایي چې الله تعالی دا روح هغه چا ته ورکوي چې چا د پاره د خوښ شي. یلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم الطلاق لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ما الله تعالی فرمایي چې يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. دوی رسول پاک ته تقاضا وکړه چې مونږ سره تا منا زمونږ دا معبودا شفا غالبان. الله تعالی فرمایي چې دا شفی غالب منل خو شرک زړه دی، او پیغمبر خو صرف موحد نه دی خو د توحید مرکز دی. دنیا ته توحید خوریږي چرته نه، د دغه ترانسفارمر نه، د دغه جنریټر نه، د دغه جنریټنګ یونټ نه سړیتوب هم دنیا ته کم ځای نه ملاویږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو که د چا ورسره علاقه وي نو دی انسان دی، او که د چا ورسره تعلق وي دا د خره زوی دی. صحیح. اوس ابوجهل دی په دوو خپو ګرځېدی که په څلورو؟ لږ زور سره په دوو. او سترګې د ده یو مخ کې وای یو شاته وه، لکه ټکټر که دواړه مخې ته وي، دواړه مخې ته وي. او د شکل و صورت په اعتبار باندې د خطه عرب خوبصورت ترین سړی و، د مال دولت په اعتبار د علاقې مالدار ترین سړی و، د قوت او د اتارټي په اعتبار ابو الحکم و چای خبره کې نان شو کولې. بس چې دغه فیصله وکړه دې تال ته مونږ امریکا کې و فاینل وارډ چې بس دا فاینل خبره ده، یعنی دې باندې بیا بله کرخه نه خیږي. ابو جهل دنیا کې خو لوی هم په دغه دریو شیونو ده، دنیا کې عزت هم یو سړي ته په دغه دریو شیونو ملاویږي. یعنی یا خو دې ډېر ښایسته وي، خلک یې د حسن نه متاثر وي چې ګوري ورته خوشحالیږي، او یا بیا دې ډېر مالداري نو چاله سور کوي او که نه ورکوي، چاله سور کوي او که نه ورکوي، خلک ورته هسې کته پورته کېږي. وایي ګوري که خاصیتین ته پرېوتل خو هغه دغه هم نه پرېږدي، هغه هغه هم چونلي داسې ټینګې رانیولي مالدار ته ورته تازه کول چې دنه به خاصیتین پرېوځي ده او بیا یو چپ لګو هم موړ بشم امکان نشته. او درېم ابو جهل دا د مکی او د سراونډینګ ایریا د ټولو نه قوي ترین حاکمو چې کله به ده فیصله وکړه دا ابو الحکم کړې ده. دا ابو الحکم فیصله دا بیا چیلنج بل نه وه، دا هیڅ ځای نه چیلنج کېده. خو الله تعالی چې نه ده ډایسکشن وکړو نو ویې فرمایل چې اولئک کل انعام بل هم اضل و اولئک هم الغافلون. دا ابو جهل او د په شان خلک دا د زناور زامن دي. صحیح. الله تعالی وایي زه انسان نه منم. اوس ته انسان ځان په چا منل غواړي؟ خالق الله تعالی دی. نو انسان به هغه چې دغه الله چاته انسان وایي که دې په خپله دوه سوه ځله دعوه وکړي. صحیح. نو چې الله ورته انسان نه وایي دې انسان کیږي نه، او د انسانیت مرکز دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضرات صحابه دا د دنیا د ټول نه اعلی ترین انسانان دي، د پیغمبران نه بعد انسانیت چې پیژنې، ابو بکر نه پیژنې، د عمر نه پیژنې، د عثمان نه پیژنې، د علی نه پیژنې، د معاویه نه زده کې، ابو هرره نه به دا زده کړه کې، عائشې ته به ګورې، ام سلمې ته به ګورې، حضرت صفیه ته به ګورې، عبداللہ ابن مسعود تب نظر کے، ابن عمر و فالو کے، عبد الله ابن عمرو بن العاص پسې بزي، جابر ابن عبد الله به فالو کې، سعد ابن معاذ ته به ګوري، سعد ابن عباده ته به ګوري، محمد ابن مسلمان ساری ته به ګوري، بیا به انسانیت درکې پیدا کیږي. صحیح کله کله څوک وایي، تاسو کله څوک ډبلای والا ځان د پاره رول ماډل کوي، کله سوباړي والا ځان د پاره رول ماډل کوي، لکه د څه کړي وو د لوبه ګټلې وه، موږ ډېره خوشاله کړي. صحیح خدای خوشاله. خو د مسلمان د پاره خو رول ماډل د ابتدا نه تر انتها پورې صرف یو شخص دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. باید چې مسلمان متاثر وي، دی به د محمد نه متاثر وي، او چې مسلمان متاثر وي، دی به د ابوبکر نه متاثر وي، او چې مسلمان متاثر وي. نو که مسلمان وایي در فلانې ډېر متاثر یم، موږ بس تا لکای پکار ده، صحیح اصلي خواشې مسته ور سره پیدا سي، دا ورنه ته دې تیز ګون سره سمد باندې سره او بیا دن نه پکې ورکی چې زه اوس ور ده په پیر دې رحمت شاه. عزیزانو، او مونږ سره دې حماقت بیا غواړو چې خدای دې مونږ له خیر راکړي، خدای دې مونږ، یعنی مونږ خره جوړېدل غواړو، الله و مونږ سره د خدای انساني معامله وکړي. د انساني معامله خو به تا سره اله کوي چې ته انسان جوړ شي، او انسان جوړېږي د محمد په اتباع باندې، انسان جوړېږي د صحابه په اتباع باندې. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. الله تعالی فرمایا، سوچ د محمد رسول الله سره شقاق کوي، او شقاق د شق نه دی، شق وی دراړ تا، چاو دی پیدا کولو تا، شگاف پیدا کولو تا. خدای مکہ دی دیوال کی شگاف پیدا شی، دا دیدوئی سی یو بل نجودا شی. نو اللہ تعالیٰ فرمائی چھ سوک دا پیغمبر او پل میس کی شگاف پیدا کئی، درار پیدا کئی، مانا اتباع نکی عملا یا عقیلتا، اتباع نکی دا سنتو، اتباع نکی دا دین. نو اس مسلمان خو بظاہر کلم دا سنی شویر جزی نکول بارا، خو اللہ تعالیٰ باغی تشریح کو جو یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولا ونصلیہ جہنم. اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دے کلا دا صحابو دلان نالا و بللان خان دا پار ورکیوں پاغے باندر وانش، دا صحابو دلان نالا و نو صحابہ من حیث الجماعت چھلے پس سائٹ کی خود علت اسلام نپا کی صحابہ من حیث الجماعت. ہم دا یو جدا خبر ادا چدی باب کی زد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی رائے ترجیح ورکو، دا ابو ہریرہ رائے ترجیح ورکو، دا خود دین دی، دا فقہ دا، دا شریعت دی، دا دین دی، با یک کو پتوارو خبر عمل کول نشی، ترجیح بخام خواہ سکے نا. صحابہ چی من حیث الجماعت یو طرف تکی التا ایمان نپاتی کی گی، خبر زین کی راجی کنا نتا سوی خیئے کنا، دا فتنہ دنیا کی یو ندا، بلا ڈیر فتنی دی، او تاسو باندې شاید هم ته ډېر زورورې وي، موږ باندې ته ډېر زورورې. صحیح دا زما استادونه پټکی والا او ګیری والا دا را وړاندې کی، شاته قادیانان ولاړی، شاته اغا خانیان ولاړی، شاته روافظ ولاړی، شاته نور گمراهان ولاړی، شاته د اغا ملک ایجنسی ولاړی، چې دا ګلا ډېر خطرناک سړی دی چې دا کوم فکر ډیولپ کوي، د دې فکر پس منظر کې ډېر لوی خطره ده. ما وویل زه خو چر دلته پالیٹکس ڈسکس کو مونا اگر کوئی نہ دا بدنوں چی راضی دا پالیٹکس سر نہ راضی دا فلسفی سر راضی بدنوں سر راضی دا فلسفی سر راضی ما بلا سٹینڈ کوئے کہ دوی تو میں میں سیاسی تبدیلی دا دیر پانی، ثقافتی تبدیلی دا دیر پائی، زکا ثقافتی تبدیلی سر انہوں بے فکر کی بدن نہ جی، اور چکل فکر بدل شی نبی دا اگین بعد پا خارج کی ان بدن دا جی، زمانگا فکر بدل نشو بدل شو، زمونږ د مولیانو فکر بدل نشو، د طالبانو فکر بدل نشو، د تبلیغیانو فکر بدل نشو، او یم بس صرف وایي چې دا په مخکې کې او دا برستو کې، دا په مخکې او دا برستو کې، دا ډېره ښه خبره ده. دغه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سنت د فکر بدلون پکار دی، او د فکر بدلون د یو سړي معاملاتو ته به ګوره چې د ده په معاملاتو کې څه بدلون راغی. صحیح یو ملګری تل تبلیغ کې دے صحابہ کی عمرے سے بڑی دور اور سر اللہ دیو بخی. صحیح خوزدہ مکس چیز تبلیغ کے چلے لگوالے وا دے لگیا وہ درون نے اس مکنی ہوئے وا او ورسره کیس صحیح ارتر زمون نه اوس کری وړه وا او ورسره کیس نو هغه موریس ابتوی و موریس ورته لیکه ته چرته وی نو ویجه تبلیغ کې تر وخا ویره دې ما تاسو به تاسو کو موریس دې جذباتي سره ویسه ویجدارانه ایرشو چې جمعه ته سړی راځي نو چې خیخ په مخ کې کوي کدا غسخ په مخ کې کوي چرته نو چې خیخ په مخ کې کوي اګه غسخ په بس پولیس یې غوسه وراله نو چې غوسه وراله ورته دلا اغرونه د خپل حق خپل ځمکه ورکا مقدمه ختمه کوي جمعه تک بیا په کونه غاړه راځي که په کونه غاړه مې دا اوس نه خدای په قهر راځي آر ته محرمات لګیا دې تمام د مستحبات ته پوسګي مونږ دغه عذاب باندې اخته یو مستحبات باندې اخته یو او د محرمات په پته نه لګو مستحبات باندې اخته یو د فرایض او د مسؤلیت او ځان نه خبر دا د دین د پاره ډېر لوی تباہی ده نو محترم ما ته وګورئ اسنه دا زما متعلق دا وایي چې د مولیانو مخالف ته د طالبانو مخالف ته یا د تبلیغانو مخالف زما مولا خو نه الله دې وکړي چې مولا شه الله چې مولا خو په دې راته فخر دې زه طالب یم او غواړم دا چې ژوند مې په هیڅ د طالب تیر شي او مرګ لا باندې په هیڅ د طالب نشي ته کوم ومن تاسو درم چې زما مولیان کې څه وخت یې سمې نه دی خو طالبان می ټول وخت دي صحیح شو ا تبلیغانو کې مې څه وخت یې سمې نه دی خو ځکه په دې کلی کې زه پړم باندې تبلیغان کې صحیح نو دا اوس دا نه دا خپل د یاد نه کاکا زمن دای په کې ډېر لګور شي غر چې ویني مور ته ما تاسو ته دومره مونږ نه ویچ تور په کې ورنه نه صحیح ما دومره ډېر مور نه نه وځي بل تاسو لک پسند سند درځي دا د دنیا هر وخت پرې خور دای چې زور دی لا وځي چې زور دی لا زور ته مرګریا خلک د لوګي حالا کیږي لک دنیاوی کارو کا د چا غریب په خېټه کې وډوډای ورواچو صحیح د چا غریب په شپ کې 50 روپۍ ورواچو چې دا دغه خدای والي دی دا ملاتاج بس به هم دی غره په چله کې دی دا باندې سلور میاست کوي صحیح هغه ته کې موږ سره جماعت راغلو د نیویارک ما ټول د افغانستان پښتانه نو راغلو ما درس کو دی وو مې بیا را السلام علیکم جی وعلیکم السلام خدای مو روانه په خیر جوړ تکرا خوشاله خجوړ کورد مې ټلیفون کوم جماعت راغلې دې ډوډۍ تیار کړې ډوډۍ راوړې نو ما ته پوښتنه کوم ټول پټکی والی نو ما ورته مې تاسو به کوم ځای وی جی نیویارک راغلی یو نو مای خداف مودل خکړی دی خو مای اصلا د کوم ځای یم وی اصلا د قندهار یو د هلمند یو نو مانا دا چې پښتانه یو مانا دا پښتانه چې پښتانه یو نو مای تاسو چې لکه وینه چې کال کې چلی کو وی نو زه کوم مزاح مزاح ډیر کوم وی کال کې چلی کو ما ورته مې پښتانه باسم ته جنت ته ځو وی خو بس دا څه کوي ټول راز په دې تبلیغ کې ګرځي راځي بس ما چې چلاونه مې یو بس هغه تر اوسه لا خان دی هغه یو مرګره په دغه اجتماع کې ملاو شو نه غوې تاسو به خبره مې لا تر اوسه یاد لري تاسو به دې په ټانو کو باسن ټول جره تل دا څوک یو کار ولا کور نه بهر ګرځي راځي بس سمې خلک نو بیا واپس دې کال لا بیا سمې خلک دې دا مقصد نه دی لګوي وا دا واحد اسلام دا واحد لار چې موږ به صحیح شي دا واحد اسلام دا لک په عملیات او پوښي او دا خدا ما ته مرګرو وي چې اوس بزرګانو معاملات له مزيات زور ورکړي زګه وی خبره په یو اندازو کې نو دا زمون دوستانه په بل انداز واخلي هغه یو په خاوي مسلې باندې چیړي سبق وي مسلې باندې چیړي مسلې باندې چیړي ما دا چې فضایل درس پکوي مسائل خو یو دار دي تاسو به علما نه دي مدا چې په مسایلو کې 70% اختلافي مسائل دي فقهي مسلې وي ناغه کې به اون خلې په بحث کې او که په بحث کې اون خطي نو بیا خو اصلاح کار او په هغه ځای ودی ګرته او بیا جنگ کې هغه بستر تر رسي نو مولیا صاحب ته لاره دا ډېر خو اصول صحیح او بیا زمون مرګري په غلط پوي شو هغه وی کې نو مولیا صاحب مقصد دا و چې مسلې بس نه کوي نه چې مسلې بس نه کوي نه هغه نه نه بس کوم ته بزرګان وي چې مولیا سره ډېر وي کې نه مسلې دې اسلام کا بس دا فضایل خدي ما خدای له خوارته مولیا صاحب وي مسلې بچېړای نه دا نه وي چې مسلې بس نه کوي نه خبر زين کړه نو سره چې تاسو طرف فضایل او درس درکې دې معنا دا نه دا چې معاملات باندې ټیکوي دا غېډم بنې مقصد دا چې معاملات دې برابر کا نارض میں کوئی استاذ خدمت کی چھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا اکڑا چھ منصر اواز دا امنا چھ داز منگا معبودان شفاہان دلا دی اللہ تعالیٰ فرمائے دا پیغمبر توحید مرکز دے دا پیغمبر د دین مرکز دے، دا پیغمبر دے د علم او عبادت مرکز دے. ما تیر جمم تاسو ته ویلو چې شخصیت دینی دا د علم مرکز وی، کتاب دینی دا د علم علامت وی، او ذکره دا د مرکز د علم نه کیږي، د علامت نه کیږي. علامت خود دلیل دے پدی شخصیت باندے یا پاغا موادو باندے. دے وجہ کہ یو سڑے پا کتاب زان ملاکول غاری، ای خیال استو محال استو جنون، ای خیال استو محال استو جنون نا، یو معتمد شخصیت سر بر ربط پیدا کی، چھ کم یو سڑے دے چھ اللہ تعالیٰ پا دین بانے والا پوئے ور کرنے، کم یو سڑے دے چھ اللہ تعالیٰ ور سر احسان کرے دے قرآن و سنت پا دی روح بانے پوئے کرے دے. منگا ولی طور امام ابو حنیفہ کو سروانی لکہ زمونگا عقیدہ را چی دا سڑے دا دین پر روح بانے پوئیو، دا سڑے دا دین مغز پر رسے دے نموترہ مرنو حض بکور تاز خدمت کی چی اللہ تعالیٰ او فرمائے چی پیغمبر دا توحید مرکز دے، پیغمبر دا دین مرکز دے، دا دن دا تقاضا کول چی معبودان من دون اللہ دا شفغا غالب ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے چی اس پہ یوز لکے دو مینے نہ زائی گی، یوز لکے دو مینے نہ زائی گی. سڑے چی مینی نو پلے سو کسانو مینی کو پیو کس آسے کہ یو سڑے تاس تو دا ہوئی چی زپ دی کسو مینی مو پا دبانے ہو مینی مو پا دبانے ہو مینی دپ سی میں مدل چوی ہے دپ سی میں مدل چوی مونگو در خر لیے تن پا دمائنی ہو نا پا دمائنی پا محبت کی ملا ترو سا منافق نو نی درے تر محبت منافق آران کی دعش تک دا میدان دا منافقت نبر پرشے صحیح دا منافقت دا عقل میدان کی نازی کم دا کی نازی دا عقل میدان کی دعش تک میدان کی منافقت نبازی صحیح آئی کر منافقت امکان نیشتا دے وجہ اللہ مڈے رہی بخبر اکڑا چھے عقل غیار سو بیس بنا لیتی وے عقل غیار سو بیس بنا لیتی ہے عشق بیچارہ نملا ہے نشائر نحکیم اغوی دا عقل دے چھے کل زان بانے دا ملال بادوا چھے کل زان بانے دا شائر سادر وا چھے کل زان دا فلسفی پرنگ بانے رنگ کی دے بیس بد دے دا بہروبیہ دے دا عقل انسانی دا بحروپیہ دے دے شکلوں نے بدلی را بدلی پا مختلف شکلوں راجی لٹل دے اور عشق عشق بیچارہ نم اللہ نم شاعر نم حکیم عشق لبس یہ خبر وردی اگر نم ملا دے نم حکیم دے نم فلسفی دے نم شاعر دے بس اگر یہ خبر پوئے گی ہائے لیلہ اور ہائے لیلہ ہائے لیلہ اور ہائے لیلہ اس مجنون تک چا سر بان غرے کھو اگر بھی ہائے لیلہ اور ہائے لیلہ صحیح سادی بابا دا شعرا دا تمثیلہ ذکر کری ناغا تمثیل ذکر کرے دے وے مجنون تاو قرآن کیوں صرف لیلہ کارے دا قرآن کیوں ورطا وے قز مجنون سوال قرآن کرد وے قز مجنون سوال قرآن کرد گفت اسرا بے عبدی لیلہ وے مجنون تا چاوے وا مجنون قرآن دے مزدکڑے کت صرف لیلہ لیلہ کے اگر وے قرآن را رضی وے کم ایسا رضی وے سبحان اللہ دی اسرا بے عبدی ہی لیلہ صحیح میں عشق دکتا شیر بس دا یو سادہ شیر دے بس پہ یو لار روانی اللہ اللہ اللہ رتا سو عاشقان لگ دور تھا آمین لگ دور تھا آمین کہا بچے گران کار دے کسان کا بابا عبدالرحمن فرمائے و اشنائی تور بلا دا آشنا مشے آشنائی تور بلا دا آشنا مشے او جدائی بد فنا کڑی فنا مشے او پزڑ مخبد تلسرے اوخ کے بہیگی او دا دو رنگ و پشان کل درینا مشے ہمیشہ بسر نگون پا فکر پروتے دا رحمان گنڈی مشغول پسنا مشے خوزی جانو دا یو دا سے درد دے کدا اللہ تعالیٰ دا تنصیب کو مجنون دد پزین کے خوراک تصور لگتی ہے رسکاک تصور دباران گرمائے سردائے پدن نہ سردی لگے دا نہ پہ گرمی لگے دا دبانے نہ لگا لگے دا نہ پہ باندے تند لگے دا بس دے خورا سا شپا دا یو فکر کی بس سرنگونو چی لیلہ بچھا تی پدی یو فکر باختو چی لیلہ بکم زی ملاوش عزیزانو چې سو پورې پدی یو فکر نه یخته چې الله به کوم ځای ملاو شي. بس صرف دومره دا چې کتاب ته ټول یو ساتي او کوم ځای چې د لیلا لفظ دلته الله ونی کوي نو چې مجنون څه کړي لیلا نه پاره هغه کوه الله نه پاره تب یقینا الله دوست. او بابا عبدالرحمن آپ دې در پوي وے زستا در با په هزار درمان لړ نه کړم وے زستا در با په هزار درمان ور نه کړم او دانش با د غسو په ځان ور نه کړم او کسو کا کان دې دنیا او کما دوالا عاشق دې په ایوا ور نه کړم. حضرت رابیا بصری رضی اللہ تعالی عنہ ٹول اور رس بل گیا و تر سے حدیث بے کو او ٹول اش بل گیا و عبادت بے کو یو کس نے تپوس کو میرا بیری داد رحبت دو وجی کے قدر رغبت دو وجی کے یعنی جنت و نعمتوں گواڑے کد جہنم دا عذابوں نہ جان بچ کے دنیا گواڑے او کافرت گواڑے دنیا گواڑے او کافرت گواڑے. حضرت رابعہ هغه ورته ده بنیادی طور فارسی باندې وا دغه خطر بصرا دغه ژبه فارسی نو دی ورته جواب ورک وې زه خو ارمان زنا با دعا کو چې او الله چې مارا در دنیا سارا بکافران بده وا چې مارا در با سارا بو مومنان بده و مارا در دنیا در دے و در با دیدارین سے کن چې وا الله مار پارا چه تا دنیا کے صفے سلکڑے دا کافران لور کے دا دنیا مال مرا کے دا چالا ور کے لگ زور سر کافران بیدا کافران لور کے اگے تا پتہ وا چے مسلمان پر دی بلا اختش دی بیا مسلمان عملی نہ پات دی صحیح بابا دے راجی با خبر کڑے دا چے دا دنیا او دین نسبت دے سر لری د دنیا او دین نسبت دے سر لرے او ربو سر استو نا پس شان کا. او مولا روم دا واقع تا صوفیان یہ کریے ذرا اعظم سے بہتا است مراقبے شروع کو زکہ جی پدی بیانوں بارے کارو نہ شو نو اس بلا غالا ہوں پنے وہ نے صحیح پنے پر تو کار نہ شو اس بہن تے پنے وہ نے وہ گرے کر دے نا زمانے کو زمانے حاضر اور سلام پھر اور سلام نو قبر با سخت گرمی وا جنازے او کبیا پنور کے ناس تو جو سلور کسانو پہ صدر نہیں ولو جے قبر تیار چھ نو مولوی صاحب راضی جی قبر تیار دینا پر سخت بدن ہم گٹو نو سخت غصہ بم ورت لڑے نہ گچ را پاس تن وے بس وے نو سب در تو ہے ما خو دا قران اول دا الحمد اللہ شروع کر کو الناس میں ختم کر اے بیا میں دے بلی غاڑے لگا فدان شروع کو تو الناس نے پال الحمد میں ختم کر ویتا تو نہ پاوے سڑی شوئی نہ پاگے سڑی شوئی نو اس در سر تو کم وی انجیل چورو کم کہ تورات چورو ناظرانو یقیناً سڑی دا درد ورشی چھ خدایا ددی مسلمانانو ددی رخ بکل برابری ددی رخ بکل برابری نمارا روم فرمائی چھ چیست دنیا والے باسے دنیا بھی چیست دنیا والے باسے دنیاوی از خدا غافل شدن اے مولوی چیست دنیا از خدا غافل بودن نے تماشو نقرو فرزند زن ہم خدا خواہی و ہم دنیا دون ای خیال استو محال استو جنون وی تدام گواڑے چی زمار دنیا کے مزیوی او دام گواڑے چی زمار دے اللہ سر مزیوی اغوی داخلی ون تو دے دات و متضاد شینو چرت یو تا کی دات و متضاد سی بابا فرمائے وے چا چکڑے دے دنیا و تا آسری دی ہاں اغو فسر خوری ری وے چا چکڑے دے دنیا و آسری دی داغو پسر پرتی خوی ایری دی او نادانان کدے دنیا باندے نازی کی خدا نا یانو تا داٹو کے مسخری دی اوی چی بے خدایا محبت کری ہاغا خلق ناری نئے وال خراو خزی خری دی اوی زخیری دا دنیا مکو رحمانا دا ہم وال دا خاور زخیری دی اما تیرے جو ہم تاستویلیو چ قرآن کو مجدہ نہ کر تا تشمان تا پوس کی تفسیر مکمل شا کہ مکمل نہ شا معنی مکمل شا کو سمندر کو لاو کو صحیح زه په سمندر لا وکوم دیش کاله تاسو ته قران وی پاګی سم مزو نکته پچبو والو نو په تفصیل لیکلو باندې بس مزو کی کو به کی تاسو یا به تفصیل درنه ول سیدا ته به کی سوای سلو مولا تاسو نه زمروشي ها مولا تاسو څه خبرو د مولا تاسو چې نشأت ثانیه او دیم جنم مو شي د پاګی کوم اسلام ناممکن ده چې دا یو ځل مرسي او باز بدر مو دی شي د بیا اسلام نه کی نو بابا فرمایو اے سستا درد باپ ہزار درمان ورنکڑا او دانستا با دغسط پزیان ورنکڑا او کسو کراکا دی دنیا او حقباب والا آشقی بدی پئی وآن ورنکڑا او ایک یوزلی ملاستا پا بو سبرشی نو دانے مت بد جنت پخوان ورنکڑا او ایک یوزلی میں لاستا پا ظلف کیوزی نو یو اختبتی پا درس جہان ورنکڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت مرکے دے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے دراوے آوازو کا سولا تو اہل البیت او کور والا مستیار دے دمانز وقتی حضور علیہ السلام راولو تو حضرت بلال راگے دروازے تا سولا تو اہل البیت دمز وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ماتے ماتے سر بائے لگے وہ آڑاوا یو بارے کوشش کو پرے ہوتا دویم بارے کوشش کو ویچ دریم بارے پرے ہوتا دویم ویچ مرو ابا بکر فلیو صلی بن ناس وی ابو بکر تو ویچ منزو حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ وی ما ورتے و ابی یا رسول اللہ یہ زما بابا یا تا زما بابا یا تو چې زما بابا دې منځو کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ دا سو کو ډېر کمزور یو په فمن یا حمیرا ابو بکر بن بچان دی ابو بکر بن بچان شتا بابا دې وی ما وی جی بر سو دې منځو کی اے حضور علیہ السلام بیا و چې مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر تو وی چې منځو کی وی ما جی وی ما ته عائشہ ولی وی ما ورته یې زما بابا آخو ستا پا محبت کی دور فنا دے چی اغتا سوخ دا احساس اسی چی محمد رسول اللہ در آواتو ندے افا دے قادر نے چی تر آواتو کی آبے نشی کولے نیزما بابا پا دے مشکل ما چوا آبا دا مزقو نکرے سی اے حضور علیہ السلام بیا ہوئے چی مرو ابا بکر فلیو صلی بین ناس ابا بکر تو آئے چی دے منزو کی نیزا بلال ترارا ایا ما ورته د دوړو جهان سردار وای چې مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر ته وای نه د الله دشمنان را پاسي حضرت ابو بکر په ذات باندې تنقید کوي څه کني زړه کې ایمان شته نه زړه کې د محمد رسول الله د عظمت تصور شته چې دا پیغمبر الله طرف ته روان دی دا خبره کوي چې مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر ته وای چې مونږ عزیزان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال تو امرو ابا بکر فلیصلی بالناس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پجڑاش قرآن دے حوصلہ ورکو دا چھے او اللہ اس توفیق را کے چھے دا منزو کریشن اللہ اکبر ہوئے تلاوت شورو کو ما قرآن خلف الامام بانتاز دپار عربی کیوں کتاب لکھلے دے دے مرگری عباد اللہ مولی سے واقع کمپوز کا غالباً یو قرآت خلف الامام بانے یو رف الیدین بانے او درین دعا بعد الصلاة بانے نمائی دادرے والا مقالے پا یو غٹ کتاب کی بس شایع شی ناغی کمپوز انگو کو تاست ملاو بشی ناظرزان و آج بکورس تاست خدمت کیا تمہیں دا خبر لی کلی رہا چی قرآت خلف الامام اجماع قرآت خلف الامام نکور در صحابو اجماعی فیصلہ ہوئے دیمانا دانا دا چنور ایمہ غلط کئی خودمو کی استدلال دا دے او دلیل دا دے چنبی علیہ السلام لگ ساعت بعد لگ خفت محسوس کر یعنی بدن لگ کلاو شو دیماتی ہوئی عائشی تا عباس و علیل آواز ورکا چما جماعت تبوزی نو یہ ذرا ہوا تم ایمہ ویچی عباس و یا علی ناغوی دوڑا رامنڈا ہوا لہا بے مائی نبی علیہ السلام بوئی چھے ماجو مات تا پوچھے امام بخاری روایت نقل کئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس پونګه باندې خیل اسواچو او حضرت علی پونګه گس لاس واچو نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ فرمای ډیر کمزور یو نو ما دروازه کې ورته قتل حضور علیہ السلام قدم نشو چتوره وکانت رجلاه تجران حضور علیہ السلام ځان پس پیر خلی حضرت ابو بکر ته احساس شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام را نو هغه صف تر وروسته کېدو ځکه د پیغمبر موجود دی چې بیا غیر پیغمبر ته د امامت حق نشته ته یو فقهي مسله ده چې څوک اولاد الامامت دی امام راتب څوک امام راتب که یو لوی عالم دی جماعت راشي صحیح زه خو لوی عالم نیم خو یو طالب یم خو که زه هم راشم نو کافظ صاحب ما ته اجازت نه راکوي نو بیا زه د مسله باندې استحقاق نه لرم زه کافظ صاحب د ځای امام راتب دی نو دا د هغه حق دی چې چا ته دا حق ورکوي چې ته وړاندې شه او دا مونځ وکړه خبره ده کې راغله امام ابو داود حدیث نقل کړی دی لا یعم الرجل فی سلطان احد کنی دې سره ټرمایل پیدا کی ګور پیغمبر اسلام خو د امامت په حواله باندې خبر ورکړه یا سبحان الله د ادارو د پاره سمره بهترین نظام ورکړ چې په هر اداره کې دا د ادارې په خپل آئینی سربراهي مختار کل دی کبل دوی سره هم راشي هغه هغه ته سبجکټ دی هغه هغه ته سبجکټ دی هغه هغه ته جواب دی دی ځکه هغه د ادارې سربراه دی ناظران حج به کوستا یعنی دا سره په محمد ته بارند لري یا ام الرجل فی سلطان احد بچا په دایره اختیار کې بل سره امامت او لیډری نه کوي صحیح دا داغه حق دی دا داغه حق دی حضرت ابو بکر رضی خود پیغمبر علیه الصلاه والسلام شان جدا دی د چې کله ته هم لاړ شي نو اولاد به عمر سوک دی پیغمبر د خدای دی صلی الله علیه وسلم حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ هغه شاته کېده په اشاره الیه بیت نبی علیه الصلاه والسلام ورته لاس باندې اشاره وکړه چې په خپل ځای حضرت بلا حضرت عباس او علی ته وی په ما د دې ابو بکر د لیفت سایډ ته بوځي نا غلفت سایډ ته بوتل ته کین نبی علیہ الصلوۃ والسلام فبدا بقراءته من حيث وصل الیه ابو بکر و سوره فاتحه کې چې څومره ایسا ابو بکر تلاوت کړی و دا به نوران دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت شروع نو موږ ته استدلال کوي سو چې کده امام شاه ته مقتدی باندې قرت ویل لازم وي نو نبی صلی الله علیه وسلم با الحمدلله سره شروع کولا سبحان الله او چې سره شروع نکړه نو د امام قرات له اعتبار ورک چې من کان له امام فقرات الامام قرات له خو مسله باندې ځان پوي کې چې دا مسله صرف د حنفیو د پاره ده دا د شوافیو د پاره نه ده ځکه د شوافیو ځان له خپل مسلک دی مالک شافعی سره ته پوښتنه کوي ان که فاتحه دیونه ویل استاموز نکي تو ما په سوایا بل دی عرب دی له تیز دی به مې دور تیز ما نه خبره خطا کی صحیح ما مال ته دام نه ویل دور تیز کی دی وایا ما مال ته ویل چې فاتحه وایا ته شافعی نو چې شافعی نو ستا بغه د فاتحه مز نه کی بار ته دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مان سن فارغ شو حضرت بلال ته وی ما دې منبر ته برابر ک منبر ترا او خط منبر باندې کې ناس ته فحمد الله و اسنا علی خطبه ویلا دا غین بعد و اوسی کوم بتقوا الله فی السر والعلانیا الله نه یری گئی چې ځان له هم یی او ک گنه کې هم یی او مزید یو فرمایې ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما ما تاسو ته دو سیدونه پرې خودل که سو پورې په دې باندې منګولي مضبوطي اوله ګولې د گمراهۍ نه به بچي کتاب الله و سنتي یو د الله کتاب یو زما سنت او مزید یو فرمایل چې لعلی لا القاكم في مقامي هذا ابدا ممکن دا چې دنن نه بعد بیا دې ځای باندې تاسو سره زما ملاقات نه وشي اوس دغه وخت د صحابو سره کیفیت یو صحابي ذکر کوي چې د جمعات نه بهر صرف انین اورېدې شو انین هغه جړا ده چې د سینې نه کوم आवाज راوځي چې د ادب د وجه هغه د جړا आवाज هم نه تیزو خدای زړه و جړل چې د دوړ جهان سردار بنن نه بعد نه ګوي لعل الا القاكم في مقام هذا ابدا او بیا خبره وکړه و او الله تر دې گواشه چې زما دې مرګرو ستا دین باندې هر څه قربان کړی دي وای چې چا څومره قرباني کړل فقط جازیته ما دې ټول له هغه مېری مېری ټایم بدلا ورکړی دی یعنی چې چا زر ډالر لګولی دي ما ورته لس زره ورسول دي او که چا یو لک ډالر لګولی دي ما ورته یو لک ورکړی دي خو وی او الله الا ابا بکر دا زما مرګره چې ناسته ابو بکر د دې دین لپاره څه کړی دي زه د خپل عاجزۍ او د کوتاهۍ اظهار کوم بلا خوف تردید چې لدل احسان بدله چې ستا دین باندې دا زما په وس پوره نه ده دله دا بدله ته د خپل طرف نه ورکا دا ابو بکر مقام دی رضی الله تعالی عنه عزیزان دا هجرت په شپه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم روانو حضرت ابو بکر بے قرار او په دا توره تیاره کې په یو شړه لار کله به سایډ ته منډه کړه کله به دیخوا را منډه کړه تور تم اوس ښکارېدل نه کله به مخکې منډه کړه کله به شاته منډه کړه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي مالک یا ابا بکر نه ابو بکر څه مسله ده تا ټولې داسې اخوا دیخوا وی چې وساوس و اضطرابات ذهن کې مي خیالات زیږي وزو هم دی جاړې شاته څوک نی ناستا باندې گزارو نه کی نه چې ځین کې مې دا خیال راځي دی جاړې ته ورمنډه کړ چې کدا گزار څوک کوي چې پما و لګي نو یو څه سمې ځین ته راشي شاره څوک گزارو نه کی نو فورا شاته را منډه کړ چې کوم گزار پتا راځي چې هغه پما و لګي او چون کې نبی صلی الله علیه وسلم او حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په یبلغ پی روانو او حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې ابو بکر پی ځان پسې راکاګا چې قدمونو پل جوړ نشي اډیر شیطانان به پل والو ای به زمون پل پسې ورسی نو دواړو پی راخلي د حضور علیہ الصلوۃ والسلام الته دا د تاسو کوتنی د سور په لار باندې نو د سور په دی لار باندې کانه چې خزو دا ګټه نه هغه کله چړو په شان تیری د حضرت ابو بکر پی هم غوسی د حضور علیہ الصلوۃ والسلام پی هم غوسی وی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته ابو بکر دا پین نه ټوله کوشش په دا پین ټوله کوشش حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یو منټ هم دا سوچ نه وک چې سو کم بس فورن راغه او پس مکه کې نه ستې هی بمارا سوچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام هغه پسان واغست حضور علیہ الصلوۃ والسلام ډیر انکار وکړ حضرت ابو بکر وچ دا سې کې دی نشي زه هر څه برداشت کولې شم خدا زما د برداشت نه بهر د چره محمد رسول الله د قدم نه وینم نه نو پدا شای واسطه او د حدیث کی راضی چې د نبی علیہ الصلات والسلام بدن د حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ له درونو صحیح حضرت ابو بکر ته الله هغه توانای ورکړه چې ما ډیر په اسانه د دوړو جهان سردار دا غار رسول ته ورسو عزیزانو بار تقدیر عرض میکول داس خدمت کی چه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عائشہ روایت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پدے قدم پدے پنڈے مبارک با مصری خیر او دا سپوگمائے پو فل جو بن کیوا آسمان پستور و ڈک محترم رونو حضرت عائشہ نے تپوس کہی یا رسول اللہ آسمان پستور ڈک دے تعداد اللہ تا معلوم دے آیا ستا کو امت کے دا سے سڑیشتا چی دا غا حسنات اونے قید دے ستور پا تعداد حضور پاک ورتوں اے آو عائشہ زما امت کے دا سے سڑے دے عمر فاروق عمر فاروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نوی زہ حیران شو ما سوال دې د پاره کړو چې جواب کوم دغه چې ابو بکر زما پلار چې زما د بابا تذکرہ وشین زړه ډیره خوشاله شي چې دوه جام سردار زما د بابا نوم والی زما د خوشاله شي وي حضور اسلام غیر متوقع تور وچ او عمر فاروق و ما ورته و او ابي يا رسول الله چې زما بابا دې کوم کا تک دې تاسو بوجي عمر وي وے ماتے وے او عائشے دا غار سور یا وشپا چی ابو بکر ماسر تیرا کڑی دا دا دو مرد دے ٹونو نے کون سو مرد زیادہ دا دا دا یا وشپا چی ماسر غار سور کی تیر ہونا اور حضرت عمر یا حضرت ابو بکر تیو زلوے وے زمان نفلی عبادتونا ٹول مرچی میں کڑی جهادونه میکړي رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره صدقات ورکړي دي مال می ټول ختم کړی دی. ما اوتاوی یو ډیل لګو هغه ورته هغه سره وی کته مال د غار سور شپو کې او شپرا کې دا ټول نه کوي به تعالی درکم غار سور شپو کې او شپه مال راکا نو دا ټول نه کوي به تعالی درکم. نو حضور صلی الله علیه وسلم چې الله د چې سکړي دا زما په وس پوره نه ده بل بدن شي مر کوله با ته دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ز الله روان نه غواړ چې زما په غاړه د چا حق پاتې زکه د قیامت په ورځ باندې شی بنل چې دې حقیفا وکم نو کمان د چا حقی وی غد مطالبه وکي چې زما تا ته 10 روپۍ دي زما تا ته 10 روپۍ دي زما تا باندې یو سخت خبره در پورې ده زما تا باندې یو پړق بدل ده دلته وغواړي ذکر قیامت پر روز بزبیا بے بس ہم نشم مور کولے صحابہ کو جی تاس چرے چا بدلا پزان نہ پر خود یو صحابی پاسے دا حضرت وقاش ابن محسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت وقاش ابن محسن رضی اللہ تعالی عنہ چی یا رسول اللہ دا بدر میدان کی تا صفن برابرول وے زمالک بدن او تا خیٹ بار را ہوتے دا نو تا سوے چی کنی زد صف نرا بہریم دا صف نرا بہریم تاسو د دوه صفونو مېس کې تیرې دی نو زما دی وګوله ډب ورک چې لګ را دن نشه صف ته صف ته را دن نشه او لخت در سره وده کجورې باغې دې ډب راک او هغه بدله چې تاسو ما ته را کړې نه ده زه هغه بدله غواړم. نبی علیه الصلاة والسلام حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته وویې ته ورشه دلې یو لخت راوړم تله وي یو لخت راوړم. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه خو لخت پسې روان شو دے قدرت ابو بکر پر جرگر آ گئے رہتے وکاشا تھا خدای کا گورا وکاشا دا سکے دا دوارو جہان سردار لبا دی وقت کے تر ڈب ورکے اگوی زما حق دے وگوی کی مانا بدلا وقت لئے حضرت عثمان را گئے وے وکاشا دا دی ڈب تا سورا بدلا غستل واڑے سورا پیسی رے پکا دی اولی کا پکا غز باندے چھے تو سورا واڑے چیرا در کم پلکنو ڈالا رہا دوارو جہان سردار تے کیفیت تا گورا آپ ممبر صحیح کے ناستے ہوں نشی حضرت عمر کو اول میں نہ سماجت ور دو کو وہ چہ وہ کاشت یار نہ شو حضرت عمر کو دان لپل میں جاجو اس گور کی ٹڈک سک گور کے زبی گور کہ تم مان وی دے سب نہ بیا جون دے وہ تے زل دس لاس کے نسو باس سہی من کو تا تے منت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دعو پریدو دے حق دے او زنا واڑ چہ دا حق زما پغاڑ پوتی او اللہ سب مرسی لفظ دے راڑ حضرت کو کاشل اور کڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشا ورته وی جی زما په دې بدن باندې لکه سرمنه اثر او نو زما قمیص نو هغه ما قمیص وستلو لکه بدن به خارخ کو نو ما قمیص وستلو تاسو مال ډق په بربند را کړو. نبی صلی الله علیه وسلم حضرت بلال ته وی زما دا قمیص راوچت کا نا قمیص راوچت کو حضرت وکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شو خدا سکلا او پریٹینڈ دا سکلا جو ارمنڈ کئی پی او ڈب لخت دا سوچتا کرا او چه خواه تا او رسیدو لخت فوراً لاس تا غردولا او مهر نبوت بانی خلول گولا دا سی ورو ویرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورد دا سی وقتل مسکیش ورد وی او کاسا اللہ تعالی در بانی جہنم اور حرام کوئی بس جی دکھا بھی مقصر جی تا برسم سنگا جی تا بس سنگ رسم نیتا یو ہیلا ورا سرا ٹول عمر میں دا سوچ کچھ دا بس سنگ رسم کدا مهر نبوت نخول کر او دا مور نبوت میں اوچو پا نو بابا عبد الرحمن فرمائی چه زستا درد با پا ہزار درمان ور نکڑم او دانستا پا دا غصد پا زیان ور نکڑم او کسو کرا کار دی دنیا او کما دوارا خو عاشقی پا دی پا ایوان ور نکڑم او که یو زلی مستا ظلف پلاس کی اوزی نو یو وقت پا دی پا درست جہان ور نکڑم او که یو زلی ملاستا پا بوس برشی نو دان احمد بد جنت بخوان ورنکلما ما شوق دا شیطان دن ایمان دے زبا چالا رخ پل دن ایمان ورنکلما. نازیزان عشق بابا عبد الرحمن فرمائی چی عاشقی یو نادر کار دے دا نادر ہو سلوی عاشقی یو نادر کار یو ناشتا کار دے عاشقی او نادر کار دا چا سرے دا نادر سرے وی نچے دا فلان او دا فلان غنی ڈنگر سرے وی دار ڈنگرارو کار ندے اللہ تعالیٰ دی مونگا نوادر کی خدای دی مونگا ڈنگر توب نخلاص نار به کو استاد خدمت کی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا وې تقاضا وکړه چې دای ممن چې معبودان دي دای ممن چې شرکا دي دای ممن چې حاجت روا مشکل کشا دي خو صرف دومره امنا چې دا شفاعه غالبی لپاره دومره زور ور دي چې کومه دوی خوشاله نو بیا الله مجبور دی چې دوی خبره ومني د دوی نه مونږ خدای جهنم ته نشي بوځي رضی اللہ تعالیٰ فرمائے چھے انسانی زڑو دیکھے خوبا یک وقت یو عقیدہ رات لیشی دو متضاد او زید عقیدے پکی نشی رات لے یا با یو سڑے موحد وی یا با مشرک وی یا با یو سڑے مومن وی یا با کافی وی خبر دین کرا اس ددن عقیدی رفا رفا رفا رفا رفا رفا رفا رفا رفا لکه دی یو کې توحید ځای نه ولا اتاس د ډیمانډ کوي د کمپرومایز نه دی د پاره یو دویم جوړو ولا پکار دی الله تعالی رو کې جمع جو حل الله له رجل من قلبین فی جوفه د انسان په سینه کې یو ځړوی وزرون نه ای الله فرمای چې یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم اغلا تجارت تنجیکم من عذاب الیم وی آیات آستر تاسے و تجارت و تداس لین دین خبر ندر کو ما استاز تو چاووی جس پیسی در فرشتا او تو اچی اوشتر اصلا سور دی استاز اتو اتا یو دری لکا خوبایی نو یو داس کاروبار رتا نخی چی پمیاش که در تا پہر لگ بانی وزر اتزر ڈالر میرے روپے ملاوی کی اتو ارتا اچی رازا او خیراتا او غذر تیرا دا چی مفتی سب لگی بوزم صحیح چی پا مزاربا دی غذر کی پا مزاربا بس دینا پتا لگی چی مدیان کمک لگی این پتا لگی ٹول نا مزاربی والا صحیح نو تاسو امزان سر اوالا غیم خدا اوالا آخر دی مفتی دا سوچ لکو چی دازلی یو سڑی نا پیسے واقلا مزاربی والا ریوار کم ما تا دا کمیشن دو سب ادل کی ملا دی ما سو چکے پتر اوالی جہاد میں کرے کہ بیٹھ پہ تڑھ دے کہ جا کر پہ چولے میں خوش کار نہ لے کرے اور مفتی پیسے رہا تھا میلا ہوشی یہ طرف تھا آگا خلق دے چاہی لگیا دی جانو رو قربا ہے بچھر تمہوں کو دی فکر من لیو چی دی لگ پسی بہو در حسن نہ میلا ہوشی بگی تفاوت راز کجا ہستا با کجا عزیزان نا اللہ فرمایا ایوہ اللذین آمن حل ادلکم على تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولی دری خبر تؤمنون باللہ پخاکی دبا اللہ بانی سشی تؤمنون باللہ پخاکی دبا اللہ بانی ورسولی دا اللہ پر سلبان لی وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ او دا اللہ پلا رکے مجاہدے کول جہاد کول مالو نہ لگول زانو نہ لگول جوان وقف کول تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اللہ تعالیٰ فرمائے چی دا اللہ پلا کے جہاد کول پا مال بانے پا نفس بانے او ماں تیرہ جمعہ تاستر ہوئے چی او کتاب میں تاستر بھی کرے جہاد فی الاسلام لماذا کیفا ومتا سنگا کلا اول ولی سنگا او کلا اور تم یو چپٹر مستقل پہ دالی کلے دے چی علت دا جہاد سشے دے نا علت دا جہاد اگر دفع دا ظلم و دا حرابت دا سشے دے دفع دا ظلم و دا حرابت دا یو نکتہ کس تاس زین کی رالا بس بیا خبر آسان دا چی علت دا جہاد دفع دا ظلم و دا حرابت دا دا ظلم و حرابت دا کلوی دا مسلمان طرف نا کلوی دا کافر طرف نا کلوی دا کافر طرف نا کلوی دا مسلمان طرف نا نوس اہل الباغی کم خلق چی دا ملت اسلامی نا باغی شی دا ریاست اسلامی نا باغی شی دا خلافت اسلامی نا باغی شی اغیز رب یا قتال شرعان فریضہ دا کنگا وائی علان کیا یہ کلمہ وائی منزون ہم کئی خوبت ہو لگے دا چی علت دا جہاد سے شد دفر ظلم و حرابت دارا دا اہمو اربعو مسلک دے صحیح نا اللہ تعالیٰ فرمائی چه تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ارباب حرابت سر جهاد کو دایوا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آغا مسلمانانو سر جنگ کو چاچ د دین د یو قطعی امر نہ انکار یو د دین یو قطعی امر نہ عمل کول دی فسق دی دا فسق دی یو د دین انکار کول دی دا مبذل کفر دی الان کہ منظم کوي ای روجم کوي منکرین د ختم نبوت سره جهاد کو حالانکه مسلمہ کذاب و داغ موزنین و بآزان کو چاہ شہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ آزان بے کو دا بیوی چھ محمد دا اللہ رسول دے خوار پسے بیوی اشہدو ان مسلمت رسول اللہ نونگا دا گوائی کو چھ مسلمہ دا اللہ پیغمبر دے اوز دا انکار و بقت من اوتنا قطعیات دے دین دی قطعیات دے دین دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تدخط لی کری خبیص مسلمہ کذاب مسلمہ کذاب او تاسو زان الورٹ ساتے دادا قادیان مسلمہ چو دادا انا زیادہ رامی دے قادیان مسلمہ دادا آغی مسلمہ زیادہ رامی دے اور اپنی پنج دیر اگدی اگدی بلکہ ماں په ختم نبوت مشران ته وي پته نشته غیبان عمل سور روان دي خاص یو رائے به ورکړه چې هغه منحوس چې هلته په دا لندن کې ناست دی هغه خپل الله یو خطبه ورکوي 156 ممالکو ته هر جمعې خطبه ورکوي سور ممالکو ته 156 ممالکو ته دا کفر نیغ لایف ځي دا نه چې ریکارډ مزي نیغ دور پاورفل چینل دی چې نیغ لایف روان یې دغه کفر غوری نو ما وې اوس هغې پسې دوره مولیان خو موږ سره صحیح چو صحیح پسی کلی پکلی ہوگی رشی دار خنزیر دیئے دے دا کافر دے دا مرتد دی دا مسلمانان ندی دا خائنان دی دا غداران دی لدی یو دا ملک غداری یو دا ملت غداری دا ملت غداران دی صحیح نمورت ہے ما یو چینل پکار دے شیخ چینل سر دی تا دارو کشی خبر دیں کرالا نبار تقدیر عرض میں کوئی رتاس خدمت کی چه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے خط لکھ من مسلمت رسول اللہ الہ محمد رسول اللہ دا حد طرف دا مسلمان چی دا اللہ پیغمبر دے محمد دا چی دا اللہ پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ لعنت اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چی دا خط قتل نو واپس ورتا جواب لکھو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى مسلمة الكذاب دا حد دا محمد رسول الله طرفنا مسلمة الكذاب بس پیغمبر پہ ہدا سے ٹاپاو لگولا چک مولا دے کہ طالب دے کہ جاہل دے کہ امید خوشی دے مسلمة نمخلی سنگے اخلی مسلمة الكذاب پیغمبر علیہ السلام برتخط کیوں لیکن من محمد رسول الله الى مسلمة الكذاب اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چکل خلیفہ شو یو درے فتنے ورتا یو مرتدین فتنہ یو مانعین و زکات فتنہ یو دروجن مدعی نبوت فتنہ مسلمہ کذاب او لویا علاقہ دی یماما دائیں مرتد کرے وا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یو لشکر جرہ تیار کو دا خالد ابن ولی سر برا ہے کہ او دائر وان کو مسلمہ کذاب مسلمہ کذاب دے پہ یو فوٹ او قلا کے بندو او چیا قلا نہ رہا ہوا تو نو دے انسانانو دمر فورٹریس او مضبوط قلا دے چا پی رہا چی سوک ورطا درسی دونو او جن شروع شو او صحابہ پا خپل ہوئی چی مونگا خوامرشک کفار سر جن کرے لے خود دې سړی ملګرو چې کوم بي جګړه سره او دلیرې سره جنگ کو دا سه مشاهده مونږ ډېره کم تر کړې ده چې دا مرتدین کم انداز سره مونږ سره جنگېدل وجه ځکه چې عقیده کار فرماوه عقیده کې غلط دی او که صحیح وي خو چې ستا کله عقیده په یو شی راشي دې لپاره بیا سړی ځان مري نو دا مرتدین دی بې دومره بي جګړه سره بالکل ډټ کې ولاړو مونږ تمبول شو او وحشي بن حرب رضی الله تعالی عنه مسلمان شیو دا حمزہ قاتل رضی اللہ تعالی عنہ هغه وای چې زه خو تله په دې اراده چې او الله چې کله زه کافرم نو د مسلمانانو لوی جرنیل حضرت حمزه می شهید کړ. دا یو نادره موقع ده چې زه اوس مسلمان یم چې د کافرانو د خبیث شیطان مسلمه کذاب هلاک کړ. مهمان ته جانه تپوس کا مسلمه کم یو دی مهمان ته وي هغه فورټرس د انسانانو وي دا یو مضبوط سیکورټی چاپیر وی مور ته وي او وی دې کې دا مسپین اسبان یو سړی سور دی خو چاپیر ته نه هم سروشپک اسونه ولاړ دي او هغه باندې بندوق بردار دي د ډیفنس کې نه دا په میاس کې کوم سړی چې رسیدل ورته ممکن نه دي دا مسلمه کذاب دی. صحیح وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چہ زما دا بدن نصف آلہ لاغو بالکل بربند او لاند میں لنگ والے او لنگ میں ہم صرف دے رکبتین نکتا لیکن جم موقع او اینی ذرا سرا او اے ورمند میں والا سوک میں رزان بارے پوئی نکل اے دا سے پتی زائے وردن او سم اثر کرتا اے چلتا جائے پی او گزارو کد خنزیر بچے پدی سینہ او لگے دا دا نزائے پور پر خدا او دا تے پورے ہوتا او کتا پر وجہ ما وی اللہ اکبر نارا ولا گول ما فست و رب الکعبہ د کعبه پر رب نے قسم وی کامیاب شو سبحان اللہ او واپس رات کم مسلمانان لشکر دا خدای وی چاله توفیق ورنه کی ما باندې گزارو کی او زه واپس راتم پتی خوشاله ما یو نارا لگول چې لعله تلک بتلک لعله تلک بتلک شاید چې هغه جرم خدای دی باندې معاف کی التمد اللہ پیغمبر اگر جڑوں رہے حضرت حمزہ قتل بانے ویمائی چی یقیناً زماد دینن مہم پتہ محمد رسول اللہ تا اولا گی ناغا بخبر قبر مبارک کی خانی جو وحشی تا پر پیر دی رحمت ہوئی کمال دیو کدا خبیث تی خطر کر نیمہ ہوئی چی لعلہ تلک بی تلک محترم رونا بابا فرمائے چی زستا درد با پا ہزار درمان ورنکر او دانست پد غسود پزیان ورنکلما او کسو کراکان دے دنیا او قبادوارا عاشقی بدی پدی و آن ورنکلما او کیاو ظلم استازول فی پلاس کی اوزی نیاو اختب دے پدرس جہان ورنکلما او پر رحمان داستا دے شند جام حرام دے سو دخ پلوی نو جام تاوان ورنکلما ان دا عشق میدان دا یقیناً دا قربانے مطالبہ کئی اسے مطالبہ کئی دا قربانے مطالبہ کئی محترم ورنو نعرض میں کو رتاس خدمت کی چا اللہ تعالیٰ فرمائے تو منون باللہ ورسول ایمان بلرے اللہ باندے دا اللہ پر رسول باندے و تجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم نور آیتنو کی اللہ تعالیٰ تجاہدون بے انفسکم و اموالکم دلتا ہوئی تجاہدون بے اموالکم و انفسکم پاشخاص و احوال و بانے موقوف تھا بازی سڑے داسی چی اگر وہ جان ورکولو تیارے میں پیسی ورکولو تیارے بلکہ بل سنگ ورکولو تیارے میں پیسی ورکولو تیارے اللہ تعالیٰ فرمائی چی باز اوقات احوال و ضرورت دے مقتضی چی پیسی زیادہ اہم اید جانے میں تجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم مال بلگے اللہ لپارا جان بلگے اللہ لپارا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا شیر تا زپارا دیر بہتر دے کتا سو کوئی گئی کستا سنس او عقل کا ذالکم خیر لکم اور پسی اللہ تعالی بدلہ خیر جی اغفر لکم ذنوبکم اللہ تعالیٰ بتا سستا سکناہون بخی ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار او اللہ تعالیٰ بمتاسب باغن تن نباسی چی اغ باغن کے نیرون او بئی او داخل نیرون او بئی چی اغ با ایٹرنل بی اغ با کل اوچی گینا اغ با کل اوچی گینا او سوئے محمد با اغ نیرونو تفصیل کی چه مثل الجنت اللتی وعد المتقون فیها انہار من ماء غیر آسن پدی کے نیرو ندی ددا سے ابوچا پلوٹڈ ندی ددا سے ابوچا اپیٹائٹس سی نے پیدا کری صحیح تاس ہو ماشاءاللہ بیا خبره من تاسو بیا وای بیا وای قاضی صاحب وایي بچی کم کړي نو بیا وام چې کم کړي صحیح سنت له لګه خلو ته لای ان المسائل بالوسائل صحیح مسلې حل کیږي په وسیلو باندې اوس وسایل خو هغه چا کوشش نه کوي وسایل زیات کړي ګورمنټ او حکومت نو که کوشش چې وسایل زیات کړي مسائل خو زیاتیږي اور یو انسان چې پیدا کیږي نو خلو ځان سره راړي کنه راړي ځان سره روم ځان سره راړي کو نوم راړي په دې غاړې پوری په دې غاړې و بس او هغه پکار دی کنه دی پکارو لګور سره نو استاد او بیا باتھرومونه هم داس جوړ کړی دي استاد سپټیک ټینک هم داسې دی چې هغه اوبه محفوظ کړي نه دا غي نو اوبه سرایت کوي د زمکه پرګونو کې او چې سرایت کوي نو استاد کویانو کې راو دي او کویانو کې راوځي بس دا خپل متیاز کوي هپټایټس سی شو ورته ګردی پیل شو نو پلوټې ډوبو چې څنګه نو هم د کچل بکیږي نو صحیح نو پر علاج نشته صحیح هم دا یو علاج دی چې شیرا کم کوي فیها انهار من ماء غیر آسن پاره کې نهرو نه دی دوبو غیر ا او د حکومت هم نظام نشته کړي دا مې چې زموند کورس خو ورته مروځي او دا ورته ال راوته کنی زه چې سو پورې سمبلای کوم دې سمبلای پرې کارت دي ما د ټول کارونه او بده نه نه اورې وی چې دا به زمونږ استعمال وګ دي نه صرف د فصلونو لپاره مونږ په منځونه کې مونږ په د سونه کو مونږ یې سکو ما مونږ یې پټو کې سکو صحیح د ټول کارونه او بده ته اورې وی صحیح خبره دې کلا لگا نه او چې بیا وروسته پته ولګی دا چې کارونه هغه به واولې خود لاهور وبو بده سو کړی اره جلسای دا بده سو کړی ادبام خیل هغه بده سو کړی صحیح اره دې برکلو دا لیټر نمبر کو سو کړی نو بس ما غي نه ما د خپل کور اوب غنده اوب هغه چې هغه خپل پټی نه لاندې لخت دا نو بس ما دا خو څه دم پاک نه دي ما دا تاو کوي صحیح شو اوس د خیر نه کار کې ما زمونږ هم سیسه پکاره فیها انهار من ماء غیر آسن پدے کے اوبدی مما غیر ا پدے کے اوبدی انے رن دی مما غیر آسل او داس اوبدی منرل واٹر دی تشد منرل واٹر حالانکہ نیچرل واٹر دی منرل واٹر نہ زیات مفید دی خدا الا چنے زدل تا گجراش نہ خدا بوتل سان سر دو بو بگے استاد دا سر انگلیز من تب دی کویا نو بدا ډیر صفال کو او بعد دی اغازان سر دو کرزون جدا دمر ہیوی دی چې زما مېده نه برداشت کړي صحیح ا دینه خټه مور سره خرابې دي نو مجبوری مې چې را بوتل ځان سره ګرځوم نه هغه غنی لري خوند غلون خوند نه راکړي خوند دې په بودار کې خپل ته هیوی دي بیا برداشت کولای شي په خټه له درد راوړي او مې بیا خټه مور سره نرمې دي نو مجبورم بیا هغه وبس کوم یعنی التا چې مونږ یو التا زما هغه ځبیه کول دي هلته افسر دی هغه او په باندې دا بوتل او باندې کړی او وینه دا فاسټ او بوس کې او دا فاسټ او بوس کې ینه کومه د بدن تقاضا چې دا اپ دې نیچر او بو کې دا د بدن تقاضې دا نیچر او فطري او بدای برابرې چې کوم ځای انساني لاسونه په کوم شی کې کارو کې دا غي د فائدې په ځای بیا نقصان دی فائدې په ځای دا تاسو چې چرګان باندې هورمون خوروي ادا د هورمون ډک چرګان نو ته چونکه چاته میاش دومی استه بس یو ډکه ادوا ډکه خوري صحیح اغان ته چا فارم خراب شو مې چرګان بارو پر دوه درې کې دلام نه کو دوی سپی مړ کړو لکه دا هارمون دا خزار دی دا سټیرایډ دا خزار دی ادا ستاسو بدن کې جمع کیږي څه کو لیور کا زه کډنی سکار نه کوي فارمون والا برته و صحیح صحیح چې ته زموږه بزنس خراب دی خو تاسو خلکو صحتونه خراب کړو او دا مسله دا فارم والا نه ده دا د ګورنمنت ده دا د محکمه صحت والا ده بار دې د شیف سره ته وي بس دې تاسو په بلاجي خوغه وې دا فارمیچر نه خو یا دا فارمیچر نه دوی نو شیخ صاحب وی وی ما به موږ بس کوې دا فارمیچر ګولې نه خوړې نو ما دې کې چې یو دیني نقصان دی یو دنیوي وی هغه سره ما دیني نقصان پکې دا نه چې دې بام نه وي ته ما بام اوی دنیا وی نقصان ما دنیا نقصان پکې دا خنزیر جماوم نه کوي دا کاروم نه ورځي نو ماینه پکې دا دی فائدہ ستانه دا غیر دی وجه زه کوم نه هر څوک تاسو خدمت کې چې اوس مې فارمې دي او چرګ فارمې نه فارمې دي او سبزی وزمو خلق دمر به همت دي په 100 روپۍ دی یو کریکټ ما یو یو کیلو ټماټو په 200 روپۍ زمون دا کور دمر لوی دی چې دا کر ټول کلینی نو کم از کم زمون د چم کار کوي چې دی کور کې تند مونږه او ټماټو عمر چې کې پجو کرو او بندا هر یو سړی مانیټر دی در دا کوم ورکی چې بازار در روانه پلاستیک کې ټماټو دا ټماټو مې لګرا خدا دې به په ستا پټی باندې غړای شي هم پیلا خالتاو کرا کړی اوسو بوټي یو سو بوٹی مرچ کیو کرایو دخل کو دور لوی لوی کونه چا کی همت نشتا بے همت ما دې پر ورو ورو تو موه ما دا کونه دور لوی دی نه جال تاو کی صحیح اورا ورې دا ملکای چر کی اوسو شپک پکی ور پرې دی بلکې تاسو بنا خب مونږو بیا مې خب نو مې خب ایږي خ خبره را اتباع او په موسم کی یو زل خلق ل جاړ ور کو چې دې تشدن صحیح او ماډرن تحقیق دار چې سارول هم جاړ پکار دی نو تو دور دوا نه ور چرانه چې ولر ډل کرے سو کی دل کرس هم میشه نه دور یو چون دل کرس په کار دی وستل نو په ناسان کار دی بد بچر کې وساته چې غور تر خپل دل کو ټک صحیح او غد واخلي واخلي ته ګوره چې خېټه څنګه سبا کیږي ال ته مغرب کې چرګان ساتي دی رپاره چې را پر خو خو کې وګرځي یو خدای چې دا واخه بڑا ښه کوي په خپې وي او دې مدا چې په غولو کې او می خې وخوري وای وخوري دقیقې ته سبا شي چرګ یو ساتي خو لوله کوم دی جال نه پکې تاو کوي او چرګان پکې وساتای سپږی چرګان پکې وساتای او اوبر ته درنګونه وی ا د وبډکې میدان پکې وساتای خو نیچر خوراک ورکوي دا فارم والا ور مو ورکوي تاسو به کو استاد خدمت کی چې الله تعالی فرمایي اغفر لكم ذنوبكم د تاسو ګناونو به تاسو ته الله بخي و يدخلكم جنات تجري من تحت الانهار لټول کال دې کوم امریکا کې ما چرته اگے فلی نن راوړ لازم ما وګړي ته پته ما چرته دا چرګ فلی نن راوړ ال ته هم دا کورنې ملاوی گی غي ورته اورګانیک اورګانیک ملا خو هغه بیا چوړو کې نه خرڅای نه چوړو کې نه یې خرڅای ا چې غټ شنه به خندل پخې دي نه صحیح او که پوخ دیم که ټول ورته اور بلې چې بیا راکې ته وایي سربن راکړم نو سمځې نه نه دې بیا زراش نو کور کې دی راځي تا غریبان دا روینو نه خوري نه لګر چې ته یو ځای بل ځای یو چر ګوډې پیدا شه د چر ګوډې نو مای کدي ځای دې کور کې ساتره بلا دې چر ګوډې نو ټول خلک چې چا سره لوي کورې به خدای خاطر کوي سب ځای حکم اس کمزان خپل کوي په دې بد مونږ کوي په دې بد خدای خو دا غلط د اوباما خزه ده میشل اوباما هغه په وایټ هاوس کې ځل په خپل سبزی کری په خپل اور سره لګیایي اخبار کې پارټیکل راځي او دا د بارا کوم چې خلکو سره کورونه دي دوی ولې سبزی ځان دي کورونه کې نه نو مودر مرونو عرض به کوره تاس خدمت کی چې الله تعالی فرمایي اغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الانهار الله تعالی بتاس دستاسو گناونو بخي وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَعْصُبَ بَاغُنُ تَا جَنَّتُنُ تَبُوزِ چَعْرِكِ نِرُنَ بَيْمَ سَرُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِمَّا اِلْدَيْرِ آسِن داغی اوبا پلو ٹفن دیر سفا دی اور بسی وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ او باغی کی نیرو ندی دا دا سے پیو چا فن نبدلی آنیرو نبایی گی خواب پائے فن نبدلی اول پسی وَأَنْهَارٌ مِنْ قَسَلٍ مُصَفَّى او باغی کی نیرو ندی دا صفا شاد دا نیچر ساد نو التا قدیم لکے مختلف قسم سنتیٹک ہنی ہوں بچی انسانا نیو کری شاد جو گئی بچا جو گئی اون په دغه فارمولې یو کې چې دا د غبین مچای په کمانډال باندې غبین جوړي نغی له یک فارم کې غبین په پله جوړي صحیح خو چون کې دا اغه ځای لا دا اف بی ای لا دا نو د اف بی ای دا لا دا وجه هغه په لیکلي چې دا سنتټیک هلی دا یعنی دا د غبین د مچونو دا د انسانانو فارم جوړ کړی دا ماشين دا هني جوړ کړی دا بیا بل پکی وی ناغه باندې لیکلی اورګانیک هنی دا بیا بل پکی ناغه باندې لیکلی نیچرل هنی دا او قیمتونو کې ډیر زیات فرق دی نو به کله کله چرته نیچرل پیدا کړی یو وړو کې ډبې پیدا کړی و هم دا اورا ها الله تعالی فرمای چې فیها انهار من غسل مصفا وفیها انهار من خمر لذت الشاربین او د داس شراب نهرو ندی پکې چې هغه سکلو کې بتا ته خوند راځي د دنیا شراب د دې سکلو کې داسې لکه چې متیاز اسکی سکلی داسې لکه چې متیاز البته چې ویس کې د هغه نه بعد یو ترب سړی کې راشي او دې نشي بیا دې په هوا درځي صحیح الله تعالی فرمایي د هغه شراب و انهار من خمر لذت للشاربین نو فرمائی جن و یدخلکم جنات تجری من تحت الانہار او تاسو بداخل کیا باغنو جنتنو تا چی پاغی کی دا سلور انوانی رنو بیگی چی دا منقتی کی گینا لا مقتوع دی ولا ممنوع نو خود دی موسم سر تعلق شتا او نو دی چاہ دا پار رسٹرکشن فتنت تتی نشی غستے نو وی ایل پی نیر دی جنت گرے جس وقت فرمائی مسکن اگے تو سڑے بکی خوشحال اگے تو نہ چیر دنیا آسائشوں پکیوی و باتروم کے ٹائر لگی دلی مختلف قسم الیکٹرانک سامان پکی پروتوی ہر یو ناز و نعم پکی موجود وی نو کدا ٹول عرص موجود یو تب پکی خوشحال نے پدی سنو سکے گیا دیو جا اللہ تعالیٰ ہوئے چیر جنت کور مساکنہ طیبہ نیخ ہوئے چیر جمیلہ نیوے حسینہ صحیح اور نیوے موفرہ لکل نعم نا وے فرمائے وہ مساکنہ طیبہ زلبہ دے پکی خوش آلے نو کور چکم کی دے سڑی دے خوش آلے کہ آغا دے خٹی دا دا آغا پیلس نریر بہترین دے چی دیرس منزلہ دے دے دنیا لذتوں نے پکی دی خو سڑے پکی خوخ نہ دے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے غوڑے چی خدای مون لجوند را کی اتمینان والا گورا خدای تا بدا نوائے چی خدای مالا کور را کی لوئی خواہ خبرہ دا خدای در کی خدای تا بدا نوائے چی مالا موٹر را کی غٹ نوائے صحیح خبر ہے اللہ تعالیٰ ادھر کی اللہ تا بدانا ہوا ہے مال جائیداد را کی دیزے نے تراغ اصل کے پول کی جاتو ہے ازمک ازمائی نا اللہ تو ہے او اللہ مال جوند را کی مطمئن چیز پکی خوش آ رہے زما خوز ما سر خوش آ رہی زما بچی را سر خوش آ رہی زما رونا خوین دی را سر خوش آ رہی زما دوستان احباب را سر خوش آ رہی او دا شئینا دا کل رازی چی اللہ تعالیٰ ہوا او اللہ تعالیٰ کنا غواری چستا اور سر حالات پیدا شی چسے پیدا اللہ اس دل دستا سو چسے بیان کو دستا سو یو گونا ما تار گرت لسے خودی رہ خودی ٹر ٹر گئی او بار تا دیو لنک دل پیدا کر دی اللہ سر او تاسو محسوس سوئی اتمینان محسوس سوئی کنا لگ زور سو سکون محسوس سوئی کنا اولی محسوس سوئی محسوس کرتا سو میں پیاسی در ہاں کوز بدر کوم ندر کوم مازا میستیا بس ما درته سو یو خلکو له لاس نشه چل ورک صحیح اوس زدي طالبان مليان ته هم یاد مو ځکه بڑو خدای کوي صحیح نو چاله لاس ورک نو چاله شرو پرو په پی خور کی په خور کې بیان وکړو نو یو کس را پاسه ها بیان را پاسه او دل ترا لاس رو په نوټ ور سره لاس کې هغه مال راک او ماته مو وخت ماته واغست نو چې وامه راستو نو دې غاړه نه مليانو صاحبانو आवाज وکړو مليان ناس مليان صاحب هغه وی چې دا لیونه دې ما خدای دې تاسو هم دا وسې لیونه کې خدای مو خوښ تاسو ما چې روغ یې کنه نه دې تاسو دې څه خیر اوس ما خدای وسې لیونه په کار ما که تاسو ټول خدای لیونه دې دا تاسو په فاصله نه سرکار باندې جوړ شي هغه لس روپے ما وی ما دا لس روپے دا خدای په نظر کې ډیر وقې وي دې لس روپے دومره قدر او قیمت دې چې دا لس ملیون دومره قدر او قیمت شته زکه دا سړی ما تاسو وای چې لیونه دې خو کم اس کم دې په دې پویو چې دا په منبر سړی ناشته دا محمد رسول الله نائب دې د لزما طرف سره اخلاص مظاهره وکړه نو ما دې سره هم پرته دا ټول سرمایه دا څنګه نشته دا څنګه غلطه خو هغه ته مې واپس نه کړی ځکه خو دماغي نه پوهېده په دې باندې مولوی ایماندار سره خو ته ناشته نه غلا مې ورکړې ما دا واخله او دا محفوظ کا انځه کال پس به بیا الیکشن په دې 10 روپے وته کنه دی صحیح ما غلا کو نه چې لګي هغه خیر او برکت دې 10 روپو کې برکت دې او باز تا توان دا والا خدا محفوظ کا انتخابی مهم بل دین شروع کین کبه د سیټ کې عزیزان او عرض کو استاد خدمت کې چې الله تعالی فرمائے یغفر لکم ذنوبکم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن عبد الله بن عمر فرمائے مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون الا خفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده ده الله کور کی چې سکسان را جمش ده خدای ده قران تلاوت او داغي تدارس کوي کو يتدارس معلم خی متعلم از دکی معلم خی متعلم از دکی لفظ یاد ای یا از دکی معنی یاد ای تفسیر یاد ای اسرار رموز باندې ځان کوی کوي پیغمبر اسلام وی سلور کار الله دغه دلی سره کوي چې سو پر دې پر عمل کوي استای الا خفتهم الملائکه در رحمت ملائکه د چا پیر نه دوی باندې هاتو کی دے ہیو بین سراؤنڈڈ بائی دی اینجلز آف مرسی در رحمت فرشتی اللہ راوڑی اس دل تلا سو پتہ نشتا دے ٹول جمع نہ چاپی را در رحمت فرشتی والا ری ال زکر دا سکون و اتمینان خیراتی نہ رہ دا دخل کم خوشحالی محسوسی ہے والا ری چاپی الا خفتهم الملائکہ وغشیتم الرحمہ یو خستا پٹکے رہ جتا پسر کرے گی یو استاد صادر دے استاد پسر کرے دے یو در رحمت یو صادر اللہ کو دے اجتماع بانے پور کرے دے وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیم السکینہ دا اللہ طرفنا کانٹینیوسلی یو اطمینان و سکون را روان دے قلب و دماغ باندے چھ دو یہ فیل کئی اس کتا سے نہ محسوس ہوئی نہ ماتا ہوئی چھ دعا کو فرشتے کو بلا انواع قرآن سنت بلا انواع ذکر کری دی میں غٹ غٹ سوال اس انواع عقائد ذکر کری دی الفرائض فی العقائد میں تاس تے وہ کتاب لے کرے مولے عبد اللہ ترتناس دلتے میں مادہ کمپوز کر ہے کہ میرے کری چی فرشتے ردی وظائف سے دی اہم ترین وظائف پکے رچا دی اور اگر سے دی تقریبا سوار اس انواع میں انت ذکر کری دی دا قرآن سنت رانا کی یو پاغے کی دی فرشتے کر روبیین دا فی من عندہ سو دا فی من عندہ یعنی فرشتے کو ٹول لطیف اجساد دی سچے دی لطیف اجسام دی اجساد دی لطیف اجسام دی لطیف اجسام اللہ تا قریب دی خود دوی پا قرب کے ذان لخپل درجات دی در طول نا قریب ترین فرشتی چی اللہ تعالیٰ تا دی اغیط وی حملت العرش یا کروبیین سوئی ورد حملت العرش آغا فرشتی دی چی دی اللہ عرش نہیں ولی دی صحیح دا اللہ عرش نہیں ولی دی او کروبیین هم دغا فرشتی دی دے اللہ تا نجدی دیں دا اللہ دا عظمت اثر پا دوی بانے پا نور و فرشتوں نسبت بانے لیر جاتے نو چے سمرا دا عظمت اثر پہ زیادتے نو دمرا دوی یرا جاتا رہا چے سمرا دا اللہ عظمت اثر پہ زیادتے دے وجہ نا کرود دا کرب نا دے کرب دا زلغم تو ہوئی چے سڑے ایر وقتی فکر من دے دا فرشتے 24/7 سلیرش گھنٹے فکر من دی دا اللہ دا عظمت دا وجہ دے وجہ نور تکروبیین ہوئی ما اللہ تعالیٰ اگر کروبیین تووی و ذکرون اللہ فی من عندہ چی دا اگر دا فلانے اے دا مردان نرا لے او دا فلانے اے دا پیخور نرا لے دے او دا فلانے دا دا کوہات نرا لے دے او دا فلانے دا دا سوات نرا لے دے دا قاضی فضلاللہ سے پیسے نے تقسیمی خود دے دلتا دا ذہنی سکون دا پر را لے دے دے دلتا پا دینی لگاو را لے دے صحیح نو چوس اللہ تعالیٰ دا چانو مخلی دے وڑو کے سڑے کڑوے سڑے لگزو سر حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت ترا روان دے حدیث کی رازی وَأَقْرَأُهُمْ عُبَيْ ابْنُ كَعْبٍ زَمَا صَحَابَهُ کے دا قرآن دا ٹولنا بہترین قاری دے عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ دے وجنہ حضرت عمر چکل تراو جماعت سورو کن جماعت امام سو کو حضرت عبی ابن کعب دیر حضرت عثمان دور کے ہم دو مسجد نبوی امام ہیں تو طرح وہ عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مارے صلاة التراوی کے آٹول روایت را جمع کری دی چھو عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ شل بے تراوی کو لی دری بے ویتر کو لی وکانے وصلی بنا صلاة و عشرین رکعہ چھے دب ہمونگ تا امامت کو دا سورا منس دا درویش ترکات میں پتہ لگے سرور رکعت فرض دا امامت بارت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ناغب کو تراوی او ویدر دا با عبی ابن کعب کو رضی اللہ تعالی عنہ عبی ابن کعب را روان راغ حضور اسلام سرکینہ ورطے اقرا علی ابن امک ای ابن کعب وی او دا کعب زی قرآن وایا آورتوین او اقرو علیکم علیکم زوگ وائم جی حالانکہ دا خطابان نازل دن چھتی وائنو دیر مذہبو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطے بیزا امرتو حکم دا غلے تشید تا اللہ حکم دا غلے چھتا قرآن واو حضرت عبی ابن کعب وی اللہ سمانی خدای جز مانو مغست رہے اللہ زمانو مغست ہے چھو عبی نے واو را وی آو تس چرا روان وی جبریل را گا وی اللہ راو لے گم چھو عبی ابن کعب را روان دے دنہ قرآن واو را زبیم واو را تیم واو را دے خیلی خیستہ قرآن وی دے ویڈیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلا کلا بدا حضرت ابو موسیٰ تلاوت تو دے دا حضرت ابو موسیٰ رسپین موسیٰ بکو حضور علیہ السلام دا غم مطالق ہوئی لقد اوتی مزمارا من مزامیر داود دا دی سڑی مرائی کی بھوئی داود رک لگی دلے ابو موسیٰ پا مرائی کی داود رک لگی دلے داود علیہ السلام رک لگی دلے دے حضرت ابو موسیٰ تے ہوئے ابو موسیٰ بیگا چھ تا منس کو جماعت کی دشپی مل دکو تحجد او تلاوت دکو نویزر تا تا دخپل کور دیوال سر شاہ تناس کو او ستا تلاوت میں اورے دو او بے دیر لذیذ تلاوت دکو کوئی بیا دے اللہ اکبر ہوئی یعنی رکو دے اکلا حضرت ابو موسیٰ اور تے او دا اللہ پیغمبر کما تا دا پتا ہے چھتا اللہ پیغمبر سے ماں قرآن آو رہی کہ اللہ اکبر ماں برا دوں گئے شو گیا دا ماں گیا برا رس گئے او ماں تا پتا نوشت تی آو رہی اے لقد اوتی مزمارا من مزامیر داود دتا اللہ تعالیٰ دا داود رگونو کیا رگ ور کرنے چھ قرآن وئی یو لذت محسوس ہے نو بھئی ابن کعب ام دا رسول لقد اوتی مزمارا من مزامیر داود نو بھئی ابن کعب بیجی اللہ زمان نو مغز تیرے حضور اسلام وی آو اللہ ستانو مغز سلاوت خویو کو خوچی بیا بدا سناف تو ذکر بکی دو سا ذکر بکی دو حضرت بھئی ابن کعب بس صحابو تا بطور افتخار وی منگا بھی ہم سخل کیو منگا سخل کی دا مانا چیز صدر ہے زو وزیر اعظم ہے زو گورنر صاحب ہے زو ماڈی رو پراپرٹی دا دے بینک بیلنس میں دے بزنس چین میں دے ٹول پاکستان کی خور دے وی منگا ہم سخل کیو اللہ کرا کرا زو منگا نوم مخلی اللہ وی کرا زو منگا نوم مخلی نو استاس رو ٹولو اللہ انتا نوم مخلی سمرا روی سعادت سے وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اللہ تعالیٰ کر ربیل فرشتو تا شتا سنو مخبی بلکہ دیتا بوری نے فرمائی چھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیا ابا حریر او بھولے چھ کل مسلمان منس گئی او دے ہوئی چھ الحمدللہ رب العالمین نو پدیر رننگ کومنٹری کئی اللہ حمدنی عبدی فرشتو تو ہوئی زمان بندہ زمان تعریف ہوگا چی دے وی الرحمن الرحیم اللہ وی اثنا غلی عبدی زما بندہ زما سناو بیلا چی کل دے وی مالک یوم الدین اللہ وی مجدنی عبدی زما بندہ زما بزرگی و عظمت بیان کر اے چی کل دے وی چی اے ایاک نعبد و ایاک نستعین خدای تانا امداد و تا عبادت کو اللہ تعالی وی دے عبادت قبلوں و امداد ورسرکو اوے چھ دیکھ لے وے اے دن صراط المستقیم خدای ما پنی غلار برابر اسا دے نو اللہ وے حضا لے عبدی وے عبدی ما سأل دا یہ صد ما دا بندہ دا پارا خاص دا سپیسیفک دا او دا دے چھ سواری ان پا دا صراط المستقیم بیٹیم ساتا خبر دے کرا دیو جن ایمان صلی اللہ علیہ فرمائی کہ یو سڑی قسم کچھ قسم دے زبن خدای سر خبر کرو دا قسم منعقد دے ذکر خدا سر خبر کول دا ممتنع و محال ندی ممکن دی ممکن دی که محال دی ممکن دی او اغوی دے پا قسم کی حانس ہم ندے ذکر دے دا کار کولشی دو رکات منز دیو کی او دس دیو کی دو رکات نفل دیو کی دا اللہ سر خبر کول دی ذکر دے و الحمدللہ رب العالمین او اللہ تعالی اگر پیالت تفسیرہ کہی چھ حمیدنی عبدی یو لنک پیدا دے اگر خبر چھ کئی نو دل مناسبت کئی دا سیدا لکھا جن سرا تاسو ته ما ګورې مې تاسو سبا ویلې معلقه عشره نو سبا معلقه چې حمامت جرغا حومت الجندلی هستی فانت بمرعا من سعاد ومسمر حمامت جرغا حومت الجندلی اسجعی محبوبہ د سړی هغه په کور کې دن نوا صحیح او د هغه تلوي ناس ملاقات په ور سره کې دنا داسې په یو ډیرو کې باندې یو قوتره ناس توا صحیح خاموش ناس توا نو دوه ورته وی لګا او چغېګا چې مرګ او چغې نو چې څوک قرب جوار کې ورته وګوري کنه ګوري نو وی کته او چغې دی ګوګوشتو دی وې نو وی الته نه به هغه وګوري درته عدل تنه بزو ګورم درته نو زمون ملاقات خونه کی خو نظرونه به مستا په سطح باندې ټکاو شي صحیح د سبا بدل تشریح کوي خان حمامه تو جرا حمت الجندل اسجعي فانت بمرعا من صغاد ومسمر بل څه یو خبره کوله زمون د کلیو پلانې کاکا وی تلو دته دوبای ته سعودي عرب ته خلک مردوره رسي نو اسکو کار آسان دے گران دے گران دا چی خلق ڈرامی کئی بس تو خلق افرادو کی بیسی میں سے دوالی چت بلا نشی صحیح صحیح او آسان دا دے چی اگر دور روز سپیتی رول پر کراچائی گری پر خواہ پر میاشتو میاشتو ورطا پراتو ویزا لگی او نلگی او نن بلگی او سبا بلگی او نن بلگی او سبا بلگی او فلان فلان نوی پر دے مرز بانا پر دے مرز ما خام وی علتا پر کراچائی کے ناس پر انتظار میں مکو جو سو میاشتے پس وی دا یو کاکا دیر جاتا خفاو کلی پی خود خطر دی پاتی کی دا بچی دی پاتی کی دل نوی دا زناسو نوی دا سو غیر ارادی طور دی دا خوری دا راوات دا ما تی فلانیا دا زوی نمو آغا دا سری تیر زوی نمو آغا ستا وی فلانیا آغا ورد اے ہاں دا سپنگ مای ورد پلانی دی مورم بینی ما دا خود دی زمانه که زوحیر ابن حرب یا کعب ابن زوحیر پیدا شد چه حمامت و جرغا حومت الجندل اسجعی فانت بمرعا من سعاد و مسمغی نو اللہ تعالی فرمائی ویغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار و مساکن طیبتا مطمئن کورن بئی سبای مطمئن یعنی چې ته پکې مطمئن خوشاله طبیعت باندې پکې حشاش بشاش طبیعت باندې حشاش بشاش و مساکن طیبتا فی جنات عدن او دا په ایٹرنل گارڈنز کې وی جنات عدن معنا الله تعالی یس بساتی اقامه بساتی اقامه نو دا پته نه کوي بساتی نه کومه ستوري الکه داسه باغ چې داغه باغواله په خزان کې موږ خرابې دي پای خزان راځي نه صحیح جنات عدن ایٹرنل گارڈن چې داغه کله په ګلونو میوه کې فرق د موسم د وجه نه دی ورته جنات عدن وای و مساکن طیبتا فی جنات عدن و ذالک الفوز العظیم دا ډیره لویه کامیابی ده و اخرى تحبونها اوس ته وای چې دا ټول څه قرض دي نقدوم څه شي وکړ او قرض مرگ نہ پس بھائی قیامت نہ بات بھائی اللہ وہی آو یو بل نعمتوں و اخرى تحبونها او یو بل نعمت بون دوی دور کوم چس تاسو خوخ دے نصر من اللہ و فتح قریب دا اللہ امداد او قریب فتح و کامیابی دی دنیا کے و بشر المومنین خو اللہ تعالیٰ فرمائی دے بشارت مستحق دا پوخ ایمان مالکان دی دنی بشارت مالک مستحق د پوخ ایمان او ورپسې الله فرمای چې یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله او ایمان والو د الله مددګاران شي نو الله خو زمونږ مدد ته محتاج نه دی یعنی د الله د دین مددګاران شي یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله عیسی علیہ السلام چرته په ژوند باندې جنگ کړي لګو سر نو تاسو وایي چې اول جهاد نه کوی یریدو هغه چرته یریږي هغه خدای ریزرو ساتل لري سم ها هغه خدای ریزرو ساتل لري د سره پاره ساتل لري د دنیا دی اولوی فتنه د جان لپاره چې هغه کوم جهاد کوي مثالی جهاد نو اللہ تعالیٰ فرمائی چوکے فاغ جون کے جہاد نہ کرے ہو کم از کم دا خدای دا دین پاسات دا ملگری دا سے ملگری چاہی زان قربانی کا غد پارا خواری یہ نو زان قربانی کا عیسیٰ علیہ السلام پارا نو فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا کونو انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الاللہ عیسیٰ علیہ السلام حواریین توی سوک زمان اللہ ترکی دا اللہ لدین باکی قال الحواریون نحن انصار اللہ حواری جیب انگلکم فآمن الطائفة من بنی اسرائیل وکفر الطائفة یوی ڈلد بنی اسرائیل عیسیٰ بانی عقیدہ و ساتلا او بل ڈل کافر شوا اللہ تعالیٰ فرمائی دا عقیدے پاساس دا مومنان امداد میں ہوکو فَأَيَّدْ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ اغیب دے کافر ڈل بانے اللہ تعالیٰ غالب راوستل کریم خدا اتاس طور پر دنیا و آخر خیر دے کی اللہ تعالیٰ فتن و آفات و بلیات و اقبل حفظ و امان کی محفوظ معمون و ساتھ اللہ تعالیٰ استاد و طور دا مشکلات و ازالو کی اللہ مقاصد کے مقصد براری و دا حاجت و حاجت روائیو کی اللہ تعالیٰ دے دوستانوں کی د چار روزگار نشته خدای ته حلال روزگار ولا ورکړي خدای د چار روزگار شته پروردگار له روزگار کې ولا خیر او برکت ورکړي الله تعالی د چا واده نشته او د واده اراده له الله د هغه اسباب ولا پیدا کړي الله تعالی د چا واده شته بچي نشته الله تعالی په بچي باندې خدا او باد کړي الله تعالی ته چې بچي ورکړي دغه صالحان نیکان کړي هغه د دین خادمان او دین سپایان او مجاهدان کړي پروردگار علما تو باطل پر ایوانوں کی لرزرا والے اور حق والا غالب کی اللہ تعالیٰ حق والا غالب کی اللہ حق والا غالب کی خدا دے وطن تھا افغانستان تھا تام بلاد اسلامیہ تھا عرب دنیا تھا مسلمان ممالک تھا بلکہ ٹوٹ دنیا تھا اگئی تو خیر ور کے اوپر دین بانے آباد کے اگئی تو خیر ور کے اوپر دین بانے آباد کے سوک مریضان دے اللہ تعالیٰ طور پر صحت کامل عاجل ور کے اور پروردگار میں اچھا سوک دری نزدے وفات دی جما وارث سے ہم اللہ تعالیٰ رٹول و مرقدون منور کے خدای رٹول و مرقدون منور کے اللہ رٹول و مرقدون منور کے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد ضم ياسما فانه لا يضر نفسه ولا يضر الله شيئا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا ثم قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالآيات والذكر الحكيم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا انه هو الغفور الحمد للہ علی ذات عظیم صفات سمیع سمات کبیر شان جلیل قدر رفیع ذکر متعال حمد جلیل برہان جمیل سماع جزیل عطا مجیب دعا من الاحسان سریع الخشاب سدید العقاب علیم العذاب عزیز سلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله بعثه بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد ضمن ياسما فانه لا يضر الله نفسا ولا يضر الله شيئا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك على سيدنا مولانا محمد وازواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم انما ارحم امتي بامتي ابو بكر واشهدهم في ملاه عمر واصدقهم حيان عثمان واقصاهم علي وفاطمه سيده نساء اهل الجنه وحمزه واسد الله واسد سبحان الله تعالى عليهم اجمعين. اللهم اغفر للعباس العظيم مغفره ظاهره وباطنه الله تغادر ذنبا الله الله في اصحابي لا تتخذهم بعدي غرضا فمن احبهم فبحبي احب من ابغضهم فبغضي ابغضهم وخير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم سلطان مسلم الله في الارض سلطان الله في الارض اهانه الله عباد الله رحمكم الله ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوا استجب لكم ذكر الله تعالى اعلى واجل واتم واكبر صوروا صفوفكم رحمكم الله فان تثبت الصفوف من اقامه الصلاه